نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اتم پارا سور انعام کی دا آیات یوصل شپک دیر شمنا نوے درس دے دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے ایو فرمائل من اراد ان یعلم جہل العرب من اراد ان یعلم جہل العرب فلیقرأ ما فوق الثلاثین والمئة من سورة الانعام الى قوله قد خسر الذین قتلوا اولادهم ویسوک چه رازلری چه دا عرب و ناپوهی دا اسلام نمخ کی معلومه کی نددی آیات ندی 140 آیات پوری اولوری دا اسلام نمخ کی دا غی دا جهل دا ناپوهی غحال ذکر کئی وجعلوا مقرر کڑیو دی مشرکانو للہ اللہ لرا مما د هغس نظر آچ پی دا کڑیو من الحرس د فصلنون والانعام او د زناورنا نصیبا حساب اے مشرکانو پخفل فصلنو زناورو کی دا اللہ دنم برخب ورکولا صدقا عشر زکاة دا باغی صدقه کول چې زموږ زناور دی او دا د الله د نوم صدقه دا او دا په فصل کې صدقه دا فقالوا ويبوي هذا لله بزامهم دا د الله د فار دی په خیال او ګمان د دې مشرکانو وهذا لشركائنا اوی دا زپا د پار زمون دی صدارانو دی د خپل خدایانو د نوم نظر ما نختم ورکولا او ګور د الله د نوم خیر خیرات ورکولو دی توي د مشرک عبادت چې د الله لم کوي خو نور تم کوي ادا مومن مسلمان عبادت بدائی چکم اللہ لکئی نعاب بلچالنکئی فما کان لشرکائهم نحرغ چوبد پاردی صداران دجوی فلا یسلو الاللہ اغن رسیگی اللہ تاب اے دا خدایانو دنم که بے جدا کھاو دا اللہ دنم با پاتشوا نو بیا بے غد اللہ پنم نور کول چلی بزرر و تکلیف را کی وما کان للہ اغشد اللہ دا پار بوا فہو یسل الی شرکائهم نو اغرسیگی ددی صدارانو تاب کد الله د نوم صدقه بوا او د خدایانو بته هی روا وی الله بی نیاز ده او دا بدای په نوم ورکو ورن تکلیف بر او رسئی سا اما يحكمون بد ده هغه چې دوی کوم فیصله کوي. لګور با قاعده د خپل خدایانو ظلم نظر بنختبه ورکولې او د الله ظلم خیر خیرات ورکولو. دا د مشرکانو عبادت ده د مؤمن عبادت سره دی به یوازې د الله عبادت کوي. د بلبوتونه غټي مړی ژوندې قبر دا غي اس قسم عبادت بن کوي. وکذالک او دارنګ زین خیسکړه او لکثیر من المشرکین ډیر ته د مشرکانو نه قتل اولادهم وجل د اولاد خپل شرکاؤهم دا شرکاؤهم د زین د پاره فائل خپلو ایسادارانو ایسادارانو ندل تسوک مراد دی ناهل المد و قولنا ذکر کنی اما الجن او السدنا یا تی مراد پی ریان دی یاد دی بوتانو منجوران دی حی ورت داولات قتلو الخیستکنیو نشرکان مراد یا پی ریان دی یاد دغی بوتانو منجوران دی چید بوتانو خدمتو نبکول. اباز علماء و شرکان مراد هم الغوات من الناس داغ گمراک ان کی دی دخل کنا. اسو کوئی شرکان مراد دی دے کی شیاطین لی لیردو هم دی دا پارا چی حلاک کی دوی ولیلبسو علیہم دینہم او دی دا پارا چی گڑ وڑ کی پنی مشرکان دین دوی ولو شاء الله قد الله خشوا ادم فيهم ذلك ما فعلوه ذيب ذاكره نو فذرهم فريق دوي وما يفترون او اغجديكم دروغ جوړي وردي شياطين دبوتان منجوران وفيريان ورتدا اولاد قتلول دي ورتخشكنيو اغه سو دای بګور ژوندې لونه خخولې دی ورته هسته کړو چې دا لونه ژوندې خخې کوي. اپدی خخولو کې د دوی دوه قسم فریقین یو ډلې وی ان الملائکه بنات الله سبحانه فالحقوا البنات بالله تعالی فهو حق بها ملائک دا اللہ لونہ دی نو دا لونہ دا اللہ سر پیوس کئی جوندی خخی کئی اللہ پا دی ڈیر حق دار دے العیاذ باللہ یو نظریے پکی داوا. دویم سبب داو یقتلوهن خشیت الانفاق دا به وجلی د یری د لوګینا چې سبب سخري او چا ویلی چې دا به وجلی د یری د عار او عیب نا لونه عیب غنلو نو د دې عیب د وجن به دا قتلولې. اباز علما وی سبب د دې عربو چې په جاهلیت کې به لونه وجل داو چه نومان ابن المنذر دپا یو قوم بانی لوٹا چولے و دا عرب نور سنو خو پا یو زور ور قوم با پا کمزوری لوٹوا چولو دا غمالر سبے کابو کل او دا غی ناری نزنان بے وینزی غلامان کل نو قید کی زنان راوستے دیکی دیو سردار لروا بنت قیس ابن عاصم بیاد دوانو قبیلو پا منس کی صلح و شوا نو هر زنانا چی پا قید کی بوتلی وا آغخ پل خاندان تا واپشوا سیوا د لور د قیس ابن عاصم نا دا چې چاقید کی بوتنی و ویز دینا نظم نو دی سردار قسم و خوڑو چی د دلور پیدا کی گی دے بے جوندی خخائی بس دا طریقہ پدی کی رائے جشوا دا طریقہ پدی کی رائے جشوا او یو قول علماء دام ذکر کرے د چا بچی چی با لسول و رسیدل لس نران بچی بیشل الکان یو بے پکی بیاد خدایانو بوتانو پنم زبح کولو لکسنگا عبد المطلب پا مشہور کیسا کیو آکی آرازی چید اللہ دا حبیب والد دا لسم بچےو او یانا ابن الزبیحین دا اللہ حبیب وی زدد و زبح شو بچے ماب یو خپل والد یادای یو دیم اسماعیل علیہ السلام یادای ندی بچو وجلو کی دا علماء دا تفصیل کړي دا به نور زینو کیم بار بار راضی نجدا مو ذهن کی نو هرزه کی به پکار راضی اذل توی ولی البس علیہم دینهم چې ګډ وډ کی په دی مشرکانو دین دی ولی د مشرکانو س دینو س سوال باندې پوښوي اې د مشرکان هم س دین وی چې وی ولی البس علیہم دینهم نو علماء لیکلي او دای په دین د اسماعیل علیہ السلام نو شیاطین د انسانانو پیریانو نرالل هغه دین د اسماعیل علیہ السلام په دای ګډوډ کو او دا غینه د جاهلیت دی دین تراواړول دې ته راوړل او ټول خلک گمراه کو لکه حدیث کراغلی نبی رسول سلام وای ما او کو عمرو ابن لهیل خزاعی یجر قصبه فی النار کل می پور کې ځان په سراخ کې وکانا اول من غیر دین اسماعیل علیہ الصلات والسلام دا عربو کې اول سړیو چې د ابراهیم علی السلام دین بدل کړو چرتلاړو نو بت پرستیو کتل دم بتان راړل شیطانی کار چې او شروع کی کنه بیا ټول شروع کوي دا خود دین کار دی چې ګیرا به تورې سپینه بشي خو خلک هغه ته متوجي کیږي نه نو غدین چې دای پیو ای ورته ګډ ورټ کو دی اوله وجوانې سو پوښی دویما وجدارا دین نہ مراد دین د اسلام نه ای دینهم الذی وجب ان یکونوا علیه غدین چې الله دا خبر واجب کړی و چې دای بپاغي وی اسلام را روانو د مخ کې نه پی غي ګډ ورټ کو ولو شاء الله ما فعلوه كلا الله وخشود اي بداس نه وکړي فذرهم وما يفترون پریک د دوی واغ چې دای کوم دروغ جوړي وقالو او دي کافر بوي هذه انعام داس زنا وردي وحرس نو فصل ندي حجر بندي ممنوع لي لا يطعمها نبخري دي لرا إلا من نشاء بزعمهم مگر غسوک چې خوخ شي زمونږ بزعمهم په خیال باطل د دوی وانا من اوس زنا او روح مزهورها حرام کړي شي وشاګان داغي وی په مونږ د دې سورلي حرام دا وَأَنْعَامٌ وَسَنَاوِرُ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا نَرَايَ دَوِيدَيْنُم د الله پاغي افْتِرَاءً عَلَيْهِ دا منسوب دي بنا بر مصدريت يَفْتَرُونَ افْتِرَاءً عَلَيْهِ دروغ جوړوي دي دروغ په الله زدانې يو دين جوړ کړو سیجزیهم زرد چه سزا بور کی دویتا بما کانو یفترون پا آغا چیو دی لزان نجوڑون کی وقالو دی کافر و بوی ما فی بطون ها ذهن انعام آغا چی دی پخیط دی زناور کین خالصت لزکورنا نو دا و یوازی زمونگ دناری نو دا پارا و محرمون علا زواجنا او دا به حرام کړی شوی د تو بی بیانو زمونگا زان لدین سازی و وی دا زناور چی دی خیطا کی کم بچی دی او خدا گرد دا بی زدا دا به یوازی دناری نو زمونگ دا پاری او سمره چې زنان دی پاغی به حرام وی دا که بجونده پیدا شو و این یکم میتتن کدغ خیطه که بچه بمر و مردار بو فهم ندا نارینا و زنانا فیه شرکا پاغی که ببی عیس دارانو سیجزیهم وصفهم زرده چه سزا بور کی دویتا وصفهم د زید دی دروغ وصف دی دی کې په معنا د کذب او دروغ له چې دی په حلال او حرام کې دروغ وای انه بشک د الله حکیم علیم په هدا او ها خوند حکمتونو دی او په هدا قد خسر الذين بشک تاوانی دی هغه کسان قتلوا اولادهم چ وجلې د خپل اولاد صفهن د وجد بي وقفتوبنا بغير علم بغير علمنا وحرموا او حرام ګرځولي ما رزقهم الله هغه چې رزق ورکړې دي دوی ته الله افتراءا دا دروغ جوړې دي على الله فالله قد ضلوا بشک د گمراهان شوي دي وما كانوا مهتدين او ندی دیلار مندن کی وهو الذي دا اللہ غزات دے انشا جنات معروشات پیدا کری دی باغون سفرنو والا وغیر معروشات او بی سفرنو اے معروشات بعض علماء وی اغا باغونو تا وی چی اغا پز مکا خوریگی لکا گورا انگور لو گورای دارنگی دی خٹکوی دوانو تا گورای بادرنگو تا گورای دا پز مکا زیلی خوریگی ندیل اکثر خلق سپرون جوڑای او غیر معروشات غیلوی چی اغا پتانی بانی ادریگی لکا کجورا او نور بوٹی لکا کجورا او نور بوٹی دازی رضی اللہ عنہ یو قرد دے و ایدہ اصل کی تفسیر دے دا معروشات او دا غیر معروشات تفسیر کرے مغروسات و غیر مغروسات مغروسات غیل وی چو کرلشی او غیر معروسات تیتا وی بی کرل روخی جی دیر بوٹی خلق کری پا کرل روخی جی او دیر بی کرل روخی جی بازی بوٹو تا دا سفر جوڑو لو ضرورت لیگنی میونور کئی ور انګورو لچی سفر وی نو میوه خاصه بازی نور بوټو لم سفر جوړای ون نخلاو کجوره و زرع نور فصلنا مختلفا اكله چی جدا جدا دي خوندن دزي و زيتونا او خون و رمانا و نار متشابها چیو شانتی دی پرنگ او خوند او شکل کی وغیر متشابهن اباز پرنگ او خوند او شکل کی بدل بدل دی کلو من سمره خرید میوود دینا دا مذکورو سیزنو د میوون خرید اذا اسمر کلچ میوونی سی و آتو حقه ورکی حق ددی و شرد دی یوم حصاده پرزد لو کولو ددی پکم رز میوی شکوی او فصل ریبی نو پا دا غرزد دی اغا حکم ورکی ایدی تا اوشر وی او نسپ اوشر وی بارانی زمکی چیوی چی داغی او بکولو کس مشکت او ستاوان نشتا نو دینا با اوشر ورکی او کم زمکی چی او بکی او بوبان تکلیف دی اپا غی مال لگی دو حکومت مالی رازی یا ارت دے تاوانو نپی کی گی ناغی کے نصف عشر دے زمان فقہاء کرام وئی امام ابو حنیف رحم اللہ مسلک دا دے لکتا سود فکی کتابنو کے ویلے وئی کلک شہر چاو شوک ڈیر دینا با عشر و نصف عشر ورکئی انور علماء وئی چې د پینزو او سقو نا کم وی نو بیا پکه عشر او صدقه نشتا لکه صحیح روایات د مسلم شریف کې راغلي دي لکه دا صاحبینو مسلکم دي چې د خمسه او سو کین نا کمی دا تقریبا د 63 شریریش منونو پوری جوړیږي نوې دې کې به عشر او نصف عشر نوي دین چې سیوا شي ادي عمر دې نو بیا به پکې عشر راځي دغه مسلک د جمهور له دا د امام ابو حنیفه رحم الله د دلیل واتو حقه یوم حصاده ورکې حق دې عشر او نصف عشر پرز د لوکی دو ګور په خوا به بازي زمیدار او ګډو نا د غیستو ناږي کې او فائدہ دا شو چې غریب له غنم ملاړ لو بسم ول لاړ اگر چې عام فقها او د دې کوم شی غیر مقصودی ویږي کې او شذنی لکه خلق غنم د بوسو د پاره نه کړی او جوار خلق د ټانټو د فارن کړي حکم زه کې کدا سی وی چې دا ټانټي د جوارو بوسم مقصودی وي د بیا ود دي ټولو کې او شر وي لکه اوس خلق غیا غانه او جوندر او دا کړي هغه کې مقصود صرف غیا د جدا بخرسه نو بیا هغه تخم نه دا هغه په اصل کې وسوي ټول اصل کې به عشر وي بیا به په ټول اصل کې عشر وي ها خبر ادا دې چې سړی کورتا غنم جوار راړي چې مخ کې نه ته عشر شي پاک صاحب شه به کورتا راړي اوس اکثر ګورتا سګورې په دې زمیدارو چې ضرورتي باران په الله نه کوي اچې کله ضرورت نه دی وی الله باندې کې اورا وریږي په اهلیل مزوم فقها او لیکري د دې غټه وجہ او شر نو ورکول دي تاسو ګورې خاص کر زمونږ او د دې باز علاقو دور از مکی دي کدی صحیح او شر ورکول نو د غریبانو به پورا کار وي خو نو ورکای شوکا هغه د دې ستراشه په درمن کې او د کور دراړو نه مخ کې هغه جدا کا او غریبانانو مسکینانو ته ورکا اوس کور تراړي نو سړیم کچاله ورکای په ملازه ورکای او که خزم ورکای په ملازه ورکای هغه چاله ورکای چې هغه خزي ټول عمر په دې کور کې کار کوي اوس کور باز خلکو لږی هر څا زکات ته لګ مدرسه او غریبانانو لور او ير ما سره مزدوران کار کوي زایل اور کومو سی بدی را ټینګړي سپوږه په خپل بزان گواہی کوي کای چری دغه تنخواه نو د سر مزدور کال نه تیرولو خوده ولا ستن خاور کی او غټ غټ کور غله برابرای په زکات کې مزدوری په تنخواه ساتلې دیو جن لري چاپه مزدوری کې با تاسو له مانی یو کسو مونږ چلته کې ول د سمو ته پر خلکو په اجره کې بو نو ما له سور تنخواه درکوي دوه مې تخو مانی بشي په دې کار کې وی مال کور زکات کې برابر دی دا هغه تنخواه لنو ناس سره ناس زکات تناستو او سمام لم خلق تنخواه نو ورکي او کو ورکي نو هغه د نش په مرتبه کې ده بس بیا ول سوک ول سرسایي ورکي په مزدوري کې سوک ول سرمنه ورکي سوک ول اوشر ورکي اته کورونه باندې امام چې څنګه وي ویره بس فن مليستا خودي سرسایي پورې ناشته چې دا ته والم بس زمته نو کم مقتدیان چې امام تپد اجرت کې سرسایي ورکړي اته تنخواه ورکه برابر وګوره انصاف وکا چې ستا بچی دستا سوره گزاره کیږي نو د امام به سوره کیږي نبیا کده دی تنخواه با وجود پاغه سرسایه کیږي نو امام لم ورکا زکات هم ورکا سرمنیم ولا ورکا واتو حقه یوم حصاده او ورکای دین حق د دی یوم حصاده پرز د لو کول د دی ولا تسرفو ولا تصرفوا الا تنفقوا في معصيه الله اسراف شدوي دا الله پنا فرمانای کی مال ملګوي کچا یو پیسا دا الله پنا فرمانای کی ولګول دي ته اسراف وای اکټول مال دا الله پنوم ورکو نو دي ته اسراف نو وای یو معنا مفسرینو دو ولا تصرفو دا کنی او یا ولا تصرفو اسراف معنا د شرک دے لا تشرکو الاسنام فی الحرس والانعام مشرک وی بوتان پا فصلونو کې او پا زناورو کی دا اللہ سرا چه گره دا اللہ پا نومم خیرات ورکے او دا خلو خدایانو پا نومم دا غیر نظر منخت ورکے نو چاک یو پیسا دا اللہ پنا فرمانی کی اولا مولا نو دے مصرف نے سید ابن المسیب رحم اللہ دے اسراف مانا سکڑی لا تمنعوا الصدقه فرضی او شرم بندوا غن مصرف بدر نه جوړ شي پتا باندې ورکول فرض او واجب دي اتا غزان سره ساتي او ني ورکه نو تخ مصرفين او کرالي سم مصرفين او کرالي انه بشکا شاندار لا يحب المصرفين الله من النساتي دزياتي كونكو شراب ومن الانعام دزناورن حمولة بارڑن كذيب وفرشا او بازي چت قدوال ديب ده حمولة او ده فرشا پا تفسير كي علماو غنق وال ذكر كني ديب دا حمولتن او فرشن عطف د په جنات باندې انشأنا جناتن نو حمولتن او فرشن پاغي عطف دے نو بازي دا سمانا کوي وانشأنا من الانعام ما يحمل الاثقال پیدا کړی د موږ زناورو ناغه چې هغه درانه درانه بارونه وړي و فرشا و ما يفرش للذبح او هغه چې پس مکرا چولې شي د فار د ذبح ګډ دارنګي وا میخ دا چې ذبح کې نو سنت د ارج پس مکه به راواچه یو قول داو که تاسو بی پوشیو یه تب سمې وې راشد تاسو د تلته راشه لا غور وخت دې چې تابع پوزي سره لوبي شروع یو تفسیر څه شو پس مکه به راواچه خو دې ووري د خمخ کې دې څه شي راشول غوري ورې دې خمخ کې دې سو کنه او ګور ته پوزي سره بچې لوبي مکه وکې نه کنه ور لوبي ولي کې ځان سره چې خوزګار شي درس بشي نو کو څوګيري سره لوبي کوي پوزي سره بیا په خوزګار یې یو معنا باندې سو پوښوي بھائی اے دې سنن چې پنا لا خلدس تم الله کړه شاسم بل خوخه دې کزیه را کنه راځي تعالی خو اجازه ته تاسو دې سنن نه پتم دې پلش ستنې پنا شي سوکی نو اړه فرشه دې پلش نورم دې پلش دې پلش زم تفسیر دار چې حمولتن الکبار التي تصلح للحمل دا غټو زناور ته وی چې د بار وړو صلاحیت لري و فرش اصغار کل فسلان والعجاجيل والغنم او فرش نه وړو زناور ته وی لکه دو خان واړو بشيدي والعجاجيل لک سخيدي والغنم ګډيدي لانها دانيه من الارض دا زمکی تا نزدی دی زکور تا فرشاوئی امام نحاس وئی چی حمولتن اغدی چی دا اللہ تا بیکری دی دبار اولو دبار لکا اخلو گورا سمر الوی زناور دے که چرې دې الله تعالی نو کو نو تاسو کې څوک کسان به اخره کا بو کوي تاسو جواب خو الله معصومم یوسف خان روان کړي کې نه امانی منو نه بار دې پیوا شوډو الله دا شي قوت ور کړي چې بیا پاسي اوس ګره کوخ کې ناشته نه نو بیا به په خوانو چې سچ چا چلول اندر پایا به ور سره ګرځول ځکه چې چتل چې سخیږي خو به اندر پایې خو نه شي خېجولې او فرش ستا وی داغ دی چی اللہ داغی دا سرمنو دا وڑونا دا سی فرشونا و سی زون پیدا کنی چی پاغی خلق ناستا کئی کلو مما رزقکم اللہ خرائی داغ سنا چی رزق در کڑی تاسو تا اللہ ولا تتبعو خطوات الشیطان مروانی گئی د قدمونو د شیطان پسې په حرام او حلالو کې لکه څنګه د جاهلیت خلق شیطان پسې روانو انه بشک شیطان لکم عدو مبین تاسو د پار دشمن د ښکارا سمانیت ازواج ات قسم ندی دا سمانیت ازواج منصوب دی په فعل مزمر باندې وَأَنشَأَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ امام کسائی وی امام اخفش وی ایدہ امام کسائی وی جدا منصوب دی پا فید مزمر وَأَنشَأَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ امام اخفش وی ویدہ منصوب دی بنابر بدلیت سمانیت ازواج دی حمولتن و فرشان بدلیت پیدا کړی دی الله ات قسمونات جوړي من ادو انثنه نه د ګړو ندی دو قسم نر او ماده و من المعز اثنين او د بيزو ندی دو قسم نر او ماده قول فرمای حبیبا اذکرنی آیا مذکر پدی کې حرم الله حرام کړی عمل انسین یاک اغمادی چې مشرکان او تاسو ځان نو وایدا حلال دی او دا حرام اما اشتملت یا اغه چې مشتمل علیه باغبان ارحام الانسین رحیمون دمادو ایکم بچی چې د ګړو د بیزو په دی خېټو رحیمونو کې دی نو دا راته وای دا چا حرام کړی چې تاسو وای دا حلال دی او دا حرام دی نبئونی بعلم خبردار را کئ ما ته بعلم ای به امر معلوم پیوکار معلوم سره د الله د طرف نه دا چې بنوي چې فلانی وی دی چې دا حلال له حرام نه ځکه حلال او حرام خو بند نشي جوړولې دا الله د طرف نه دلیل بپې وې بنده خو شریعت نشي جوړولې چې دې وې دا حلال دی او دا حرام دی نبئونی بعلم ای بامر معلوم من جهته تعالی خبر را کیف یوکار معلوم سره د الله د طرف نه ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی چې دا الله حرام کړی ني ومن الابل اسنین دوخانو ندی دو قسما ومن البقر اسنین او دوخانو ندی دو قسما نرو مادا قلو فرمای آد ذکرینی آیا مذکر حرم اللہ حرام کڑی امن انسین یاک مادی ام اشتملت علیه یا آغا چی مشتمل دے پاغی ارحام الانسین آغا رہی موند دی مادو او دمین دوم ام کنتم شہداء آیا ویتاسو حاضر و موجود از وصواکم اللہ بهازا کل چی وصیت کڑو تاسو تا اللہ پدی ور دزان درو جوڑوئی پدین کی فمن ازلم نشت دلوی ظالم ممن داغچان افتران اللہ کذبن چی جوڑکڑی دی پا اللہ دروغ لیو دلن ناسا دی پارچ گمراہ کی خلق بغیر علم بغیر دیلمنا ان اللہ بیشک اللہ لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نکی قوم ظالمانو تا قلو فرمائے لا اجیدو ظنممم فی ما پاغس کی اوحی لیچ وحی کرشوی لماتا محرمن یوش حرام کرشوی علا طواعم فخورن کی یطعمہو چلے خوری غیلرا الا یکون میتتا مگر دا چیوی مردارا او دم مسفوحا یاوی نبیدل شوی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فإنہو رسن دا مذکور سیزن گندلی پلتی او فسقا او فسقا دا اتف دے پمیتا تنبانی او دلتا حذف دے مضاف دے او فسقن او زا فسقن یا اغشے چی خاوندنا فرمانی دے او حل لغیر اللہ بیہی چی آواز را پورتا کڑے شوے دے دا پارد نزدے کتا و تازیم دے غیر اللہ بیہی پدغشی فمن اضطر اغسوك چه محتاج او لا چارشو دلوگی نمڑ کی دو او دد حرام نا پقدر ضرورت خوڑنو دتر وارا غیر باغن نوینا فرمانی کونکے ولا آدنون دا حدن تجاوز کئی او دد مردار نو خوڑزان پی دا مرگ نبچ کو فا ان ربک غفور الرحیم نبی شکستا رب دیر بخون کې او مهربان دی ور آیات کې اشکال لے ناول په اشکال ځان پوي کې بیا په جوابونو ای وې نمو مغه جماعت وهي کې حرام شه مگر دا سلور نو لې په وهي کې دا سلور سي زونه حرام دي دا خو په سونو حرام دي ها اشکال باندې پوي شوې زمون شریعت ته خو یوازې دا سلور سيزونه حرام نه دي نور ډېر حرام دي دینه سیوا سمره محرمات دي ثابت دي په قران او په سنت او په قیاس یا قیاس کې د اهل علم اتفاق ده یا د فقها او په خپل منځ کې اختلاف ده ځکه بعضي سيزونه په حرمت کې دا ائمه او مجتهدین وسوی هغه پاره کې اختلاف وی لکه زموږ استاد دې ملک شکونه خو پی نه کړه راهنا فزمون کتابونه وی جدا دا شی حرام دی او عربي حلال غنی خکارې کوي عرب سکے او اصل وجہ پدی کی دارا مشکا شریف کی حدیث راغلے چشکونت وی اخبس الخبائس گندہ دا گندہونا نو دا احنافو دا دلیل لے اپا دی معنی دطول فقه حنفی بنیاد دے خدا عرب علماء دا حدیث و دا صحت و ضعف طرف تا دیر جی ایوی دا حدیث ثابت نه دینو بنا دا مسئلی غو پیالے کیسی حدیث ثابت وی اصل بنیادی مسئلہ بانے پوش وی احناف وی دا اخبس الخبائس دے ابو داود شریف حدیث دے مشکات شریف کم دے ادا عرب علماء وی حدیث ثابت نه نه یوشی چی ثابت نی بنا د نور مسلو خو والله کې چې بنیاد ثابت وي او دا قول وزندار دی ځکه دا مسله ده کومو سیزونه چې قرآ او سنت ت ساکت دی قاعده د کوي داسې فقها وي قرآ او سنت کې یو ش ت ساکت ته نه ورته حلال وي نه حرام وي نو اصل په معقولاتو مشروباتو کې عباحت دی دا ش به روا ګڼ دی شي چ قرآن کې دا غي ممانعت نشته حدیثو کې یو قاعده د فقهاو سره اصل په معقولات او مشروبات کې اباحت ده کپو نه شي په خبره باندې یو شی ده قرآن او سنت دا غي بار کې ندي ویلي چې دا حلال ده که حرام ده نو تب اصل اباحت طرف ته دي او اصل په عبادتو کې صدا یو شی قرآن او سنت ندي ویلي ته ځان نه ویشي نه منې کړې مونږ نه حکم کړې نو اصل په عبادتو کې منع دا اصل په عبادتو کې سره عبادت به ترغی کې نه چې شارې در صداغي لار او طریقې نه خولي په دې قاعده بیا علما سوره سوره مسائل بنا کوي نو ګور سوره سوره سيزونه مولا احمد معروف بملا جيون جونفوري رحمه الله دیوی آیات کې انحصار د دې سلور سيزونو راغې والحال انما سواها محرمات كثيره ثابته بالكتاب والسنه والقياس بالاتفاق او بالاختلاف لقد معنی پوښوي بالاتفاق او بالاختلاف وګوره اشکال راغې نو هغه یو جواب دا کوي وېدا حصر حقيقي نه ده ځکه دې کې ګوره کلام دائر دې بین النفی والاثبات تاسو معانیو کې ویلي چې کلام د نفی او د اثبات په منځ کې راشي نو حصر او اختصاص فائدہ کوي نو دې ته حصر حقیقی نه نه حصر اضافي دې ایک کفار په دې اتو قسمونو د زناورو کې د ځان نه حرام او حلال جوړول نو وی حرام نور رشتا ستاو جی دزان پاکی کم جوڑا وی بلکی دا سلور دی دویم جواب دادے لا اجیدو فی ذالک الوقت پا دقا وقت کی چی قرآن نازلی دو محرمات دا سلورو دا مکی سورت دے سور انعام رستو خو پسونو محرمات پا قرآن و سنت او قیاس کی ثابت دی دویم جواب بانے پوچھوئے یا لا اجیدو فی وحی القرآن تا قرآن پا وحی کی نور محرمات نممم ارچی وحی دا سنت دا نپاغی کی نور سی زنم حرام شویدی یا لا اجیدو یعنی من الانعام نمی منمو ممد زناورون یو حرام شے زکا آیات پرد بحیری او د صائبی وسیلی او د حام کنے ندام مختلف جوابون علماء کرام مکنی وعلاللذین گرمخ کی حرمت شرعی ذکر کو دا کم سیزونه چې شریعت کې حرام دي دیتا رحمت وای د دې دا حرام واله او دا منل په موږ د الله رحمت دې یو تحریم قهری دې الله يهودون خفشو و ناراض شو و نو د قهر او غضب د وجن حلال سي زنه په بن کړيو وعلى الذين فاغك سانو هادو چ يهوديانو حرمنا حرام کړيو مونږ كل ذي زفر هر يو خاوند نكونو دي ته تحريم قهري وي الله ناراض شو اے جی زفر ستوئی امام مجاہد و امام قتادہ وئی مالیسا بمنفرج الاسوابه دا کم زناور گوتی چی کلاو نیدی گوتی لمیو گو رئیے من البہائم و تویر گوتی کلاو ندی لکا گو رئی اخلاو گو رئی دا غب اس خفادا خو گوتی کلاو ملاو نشتا اخپا مجتا کتلی خوب کی کپوی خرم کتلی بھائی دارنګي ونو عام شتر مرلو ګورای بته لو ګورای دیو جن ابن عباس رضی الله عنه ویزی زفر البعیر والنعامه ویزی زفر سره اوخله او دارنګي وګورای دا شتر مرغ دې زکه شتر مر ام ذات زفرن کل ابل دا پدای الله قهرن حرام کړیو لکه سوره نساء کې درته تیری آیات لیکي یو سل شپیتب ومن البقر او د غوانو او الغنم او د ګډون حرمنا عليهم حرام کړیو مونږ په يهود شهومهما وازدد دې دوالو الا ما حمل الزهورهما مگر هغه چې د پاسه بو د شاګانو زدوی د شا د پاسه بواز دوا او الحوايا یاد کلمو د پاسه او مختلط بعزم یا هغه چې ګډه وډه بو د ډوکی سرا نو د دې ورته اجازه ته دی باندې واز د حرامه نو دې سو کله غوي ویلې کولا او دا غیر شلم یې خرصولا اے یو شی چې حرام شي داغه نه به فائدہ نه لې یو شی چې حرام وي نو داغه نه به فائدہ نه لې دای چې په بل قسمه طریقې فائدہ غستا ذالک جزیناهم دام سزا ور کړی واغوی ته به بغیهم په سبب د ظلم او سرکشی دا وی و انا لصادقون او بشکم خام خارشتنیو اے فی ما اخبرنا بهی تا دکم خبر چې مو درکو نو پدی کی مونگ رشتنیو فا انکر ربو ککر دروغو نسبت کوی حبیب دا کافر تاسو تا فقلو فرمائی ربکم رفستاسو زو رحمت واسعا خاوند رحمت فراخ دے دلوی رحمت خاوند اللہ نگو را اے کافرو تاسو غزمان تا دروغو نسبت کوئی واللہ پا عذاب در کولو کی تلوار نکئی نگو را دوکا نشئی وی فا انہو امحال لا احمال دے محلت در کڑی دا سی مپریجی نا او فرمائے رب ساسو خاون در رحمت فراخنے تاسو لمحلت در کئی نگو را دوکا نشئی فَإِنَّهُ إِمْحَالٌ لَا إِهْمَالٌ دا مهلت دے او دغشان بیکار منفریزی وَلَا يُرَدُّ بَأَسُهُ نشی واپس کے دے عذاب دا اللہ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ دَ قَوْم مُجْرِمَانُنَا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا زَرْدِ چُوبُوا اَيَغَ كَسَان أَشْرَكُوا چِ مُشْرِكَانِ دِي لو شاء الله کدا الله خو خشوي و ما شرکنا دوی مونږ به شرک نه وکړې ولا اباونا او نو به زمونږ مشران شرک کړې و ولا حرمنا من شيء او نو به حرام ګرځولې مونږ څه شي ور آیات ته سوچ کوې دغه شان آیات په سوره نحل کې مرازي زان سرتائی دوری کئی پینزم دیر شم اے مشرکانو مشیت دا اللہ ځان ته د جواز دلیل جوړولو وای دا مونږ چې کوم کفر شرک بس دا سی بد الله مشیت خو خاینو لکه اوس دا غره دا خبره د کافرو اوس مسلمان هم د نه پوی دی وجنه کوي وای مزنه کې وای بس دا سی بد الله خو خاینو د دا مشیت بزای دان ته د جواز دلیل جوړولو خبره ته سوچو کوي چې پوه شي په او ګره مشیت دو قسم لري یو ته مشیت شرعیه وای او دویم ته مشیت کونیه وای نو که کفار وای کده الله مشیت نه مونږ بشرک نه وکړي او نه به مو د ځان سره شرام کړي نو کده ځان ته دلیل نشي په مشیت شرعیه باندې نو دا د دین منتفی دی ځکه الله د دین منکړي په جبه د خپل پیغمبرانو لکه سور انبیاء آیات ځان سره دې کې پینځشتم هر پیغمبر د شرک نه منع کړي سور زخرف آیات دې کې پینځم سلوختم هر پیغمبر د شرک نه منع کړي سور نحل آیات دې کې شپږ دیرشم کدی په مشیت شرعیه د جواز دلیل نشي نو داته منتفی دی ځکه الله منکړي په جبد پیغمبران علیهم السلام الله منکړي څوک پوي شوي په دی یو جواب آی ماشاءالله چا وګنی ولې نو پوي دای ځان ته دا مشیت شرعیه ګرځول وای دا خو نفي دی څنګه ته وای دا د الله مشیت دی او ځان ته رواواله او جایزواله لټه الله به امنه کولې سره په جبد خپل پیغمبرانو علیهم السلام او ارشي مشیت کونیه دې چې هغه ته تقدیر وای ناغه کې خود دلیل نشتا ایک ته ودا سي تقدیر کې لیکلي نو به در له تقدیر کې اور مل کړي سپوښې په خبره باندې کته ودا سي لیکلو چې دې به مشرک وي اده به د ځان نه دین سازي کوي نو چې دا لیکلې معنی مشیت کونیه نو بیا بادام باندې جوړ اندر ته لیکلې حقه ته خپل مرزای مطابق یو مشیت کونیه معنی بل نه معنی نو مشیت کونیه مته سره هم ته منتفی ده ګور دا مسله دا د اهل سنت والجماعت مسلک ده چې اسلام د مؤمن کفر د کافر دا ټول د الله په مشیت کونیه دي تاسو تقدیر کې لیکلی ولا يرضى لعباده الكفر هر شی په مشیت او اراده ده خود بندگان او په کفر راضی نه دي ولا يرضى لعباده الكفر لکه سوره زمر آیات ده وم نمبر دا وګوره سوره نحل کې مرضی او دغه شان سوره زخرف کې مشلم آیات راضی نو دلته چې مسزدکل بیا په دې حواله ورکو سو پوه شروع را زال دې ټول پوي کی او زموږ هو دعا او د زړه درد دا دې چې الله ټول پوي کی او علماء لیکلي وای چې د خلک گئی کی دی نو ټول په سینه شار به خو چان الله بچو بازي او څه خاصي سپو شوي په خبره باندې اخو یې ټول نه دي سوشي کذالک دارنگی کذب اللذین من قبلهم ده دروغ نسبت کرده و کسانو چی مخید دوینو حتی ذاقو باسنا تردیش سکل و عذاب زمونگا قلو فرمایا حل عندکم آیاشت ده تاسو سرا من علم دس علمنا چ الله دا تاسو سکوي نو دی باندې راضي دي ځکه دای مشیت په معنا د رضا غوستو مشیت په معنا د سا غوستو څه دلیل شته چې تاسو په دې کفر او شرک الله راضي دي ها هل عندكم من علم آیا اشتریتا او سرد سیلمنا بأن الله راض عنكم فيما انتم فيه فتخرجوا لنا چتا سود علم مون ترا سرغن کای ان تتبعون نيروان تاسو الا الظن مگر د خیال او ګمان پسی وان انتم نيتاسو الا تخرسون مگر درو جنئی پاٹ کل روانئی قلو فرمائے فللہ الحجت البالغا خاص اللہ لردلل دے البالغا چی اغیر انتہا تا رسیدن کے دے پسودک کی اے و استاسو پا مشیت کی دلیل نشتا او دا اللہ دا پارا حجت بالغا دے دکتا سره اوامر کړي او تاسو یې باندې کړي ای پجبد پیغمبرانو ولا حجت لكم على مشيتي تاسو جزان له دلیل نه سید الله په مشیت نو تاسو دلیل نشتا او الله لره حجت بالغه ده ای حجت بالغه څه ته وای البالغه والبینه والواضحه واضح او سرغن چې هغه په قوت او مضبوطوالي کې انتها تر رسیدلې وي اې د افاده دې کې دلیل دی د افا جواب دی او شرط محذوف دی دې کې قران عجیب کتاب دی چې کسو و ير یا چکه دې پری خو دې سو قران ټکې نه دی دې کې یو یو ټکې چې پری خو روغې جملې پکې بندې پرتی وي اے وی اذا ظهر الله حجت لكم کله شدا خبر سرغند شو کافر چستا سو دلیل نشتا قل فلله الحجت البالغه نو فرمایا خاص الله لر دلیل دے چې هغه په حق والی او صدق کې انتها تر رسیدن کې نه الله تاسو لاوامر کړي په جبه د پیغمبرانو او نواهی دی په جبه د پیغمبرانو اته چې په مشیت دلیل نشي نو تاسو لره دلیل نشتا د قران په نومونو کې او نومم ده الحجۃ البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین نو که چرې خو خشوي خامها هدایت به کړو تاسو ټولو تا قل فرمایا هلما شهداءکم الذین دا هلما وای کلمه د دعوت د یو شتا کلمه تو دعوت الی شهید ابدی کی وای واحد او جماعت پکې برابر دی او مذکر او مؤنث پکې برابر دی پنیز د اهل حجازو دغه که یو د کذو دی ک غن دی او کوم ذکر دی او کوم انستی د هلم لفظ به استعمالیږي ورته پنیز د اهل حجاز او یو لغت د اهل نجد ده ناغی په کې فرق کوي وای هلم اهلم هلم هلم هلم ای ور سره علامات لګی لکه نور افعال سرا اگر قرآن راغلے دے پا لغت دا اہل حجازو قرآن دے چا پا لغت راغلے دا اہل حجاز حلما طولو تے ویڈی جمع سی غیر قلو فرمائے حلمو اے مشرکانو را حاضر کئی را حاضر کئی شہداکم اللذینا گواہان ساسو آغا کسان یشدون چھئی گواہی کئی ان اللہ حرم حازا چھ بیشک اللہ دا مذکور سیزون حرام کنی نو اللہ اخبال حبیب لوئی دیکھی گولی دا سے گندہ خلقشتا چھ دا دروغ کسمون بوکی فین شہدو فلا تشہد ماہم کا گواہیو کا نتور سر گور گواہیو نکی دا د کفارو حال ذکر کوي د دروغ گواہی به کول اوس ګره په بازه علاقو د مسلمانانو کې د دروغ گواهان ګرځي کته سوې کمزې ګرځي تاسو د دې تحصیل لاړ شئ نو چې څوک دی وګوري وایي کله گواهی ضرورت یې زبردل ته مته دی پیږي چې څوک یې سم معاملہ دی را تاله دعوت در کوئی کې گواهی ضرورت یې زګور راغله اپدی قبایلو کې اوس هم دا غلا کې خلق ناس خغټی ګری وی او د مولا نه غټ پټکې په سر کړی ځکه بازی قبایلو کې هغه دغه په سر ایسو ولا وایي بھائی لوګا یاو جی ا یو په سر یو تیراو علي طالب هغه سره په بازی علمانو خوش طبيعتي کوله وې د دې ملک عمر په لونګو وی اکوله غوته جوړه کی کنه وې سور عمر دې وې بس دو کولې دې زړې کړې یو کوله شل کاله حسابي اقدرې کاله نو دې کولې دې کې په دشپې ته کالو دې څه پوښي په خبره وار نو سور عمر دې وې یو دو کولې دې زړې کړې یو کوله سي شل کالو پورې کای روز ګره په مسلمانانو کې ګور په علماء ویلې عدل ته اوس کسان ناس التم ساری خپټکه والے ګری وی اپا دین یک دکور روزی کده چاجر گئی او گواهی لضرورتی چه مالی او پینزل ضروری را که ده قسم اخرم حدل تا آغای والیم رازی ناوی چه وی کسوک دی گواهی کی وانو چون سبا ده نخفای وی با تاسا نمانه لگی گورا وی گواهی ضرورتو افلانه ده پکیوان چولو پینزل در اواغتی ده پکیوان چولو نوسم گوره ده مسلمانان خخ کولی گیری خپٹکی تب ته وسوي چې امام دې خو هغه په دې نیت ساری وخت دې کور راوته چې کچره قسم ضرورتي قسم به کوم کده گواهی ضرورتي سی وي گواهی وکوم په دې نیت باندې ګرځم یو مرګره درس کې بکې ناسو اپ دې دغه علاقه لړۍ جرګي مرګي وي الله دې په خیره خدمت دې درس کړو ادا په هغه کسانو کې او کو یاد وي موږ ماشومانو په دې باړه کې د دین د وجه نه د خلکو کورونه سوځېدلې وو چې خلکو لخر جوړ کړي او د مسلمانانو کورونه او خصوصول چې ولې د دې د الله د وحدانیت مسله باندې نو دا بشرم پاغه خلکو کې جوړې کورونه سوځېدلې وو حتی تاسو له سپته ته کوم خلکو کورونه چې په دې باړه کې سوځېدلې وو اي ته الله رسول صبر مال ورکو وسم پکې ډېر ژوند دي او د سرو سپینو زرو سره څه کوي بس دا الله په دین چې شا تکلیف دی او الله دنیا کې څه کوي دنیا کې ډېر بدلې ورکړي دای شي جرګوا وی موږ له غواهر راوړل نو ورته ته غواهر به چې یو خاصدل وی زموږ په بل کې په پیزه سوا په زر روپۍ په پیزه سره خود غټي ګيري او کولی سره څه کوي سړې ملاوی کی قسم باندې کوي گواہی وبم کوي نو ګوره دا حال ګوره د کافرو ذکر کوي نن موږ دم رقم زوري شویو چې د مسلمان دا حال له فإن شهیدو کچره گواہی او کفنا تشهد ماهم نو گواہی مکو د ذی سرا ولا تتبع مروانی گا احوا الذین د خواہشات او دا کسانو په ذکر ذبو بی آیاتنا چې د دروغو نسبت کړې زمونږ آیاتونو ته دا ورټول قبایل دي نو موږ کوم قبایلو کې وخت یې رکړې دا غي ابتدایي حال داو چې قسم نه بډېرې ریدل کتاب یو لس لا کتاوان ورکو نو خوشحال بو خو په قسم نو خوشحال خو کېلا پکې رااله اوس په دې ارشړې قسم لته یار دې څه پوښوي په خبره باندې دا کوئی لب ای خو نعمت ولو ای خدا اللہ او عذاب پر آغے آغا خلق چی اغب اللہ بدی لسلاک تاوان ورکو پا جرگا کی نو پاغی با خوشحال خو کو قرآن بدی ورکو اچی چاب مخالف قرآن ورکو نو بیا بے تر مرگ ور سر نلگی دا ویدائی مول قرآن را کرے دم رب قرآن بد گنلو خود کوئی لی او آفت پر آغے نو ارسل ایسل تیار دے ار سره قران کول ل تیار دي شمره چې مال راضي فتنه سي واقعي ولا تتبع مروانه گا احوا الذين د خواہشات داغ کسانو پس کذبوا بیااتنا چې د دروغو نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته والذین هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نشاتی په آخرت وهم بربهم یعدلون او دای د رب سره مخلوق برابرې یعدلون معناګانې در لمخ کثیرې وي قل فرما تعالوا را شيء اتلو چول لما حرم ربكم عليكم اغه چې حرام کړی دی پتا سبحانه رب تاسو ابن مسعود رضی الله عنه وی من اراد ان يقرا صحيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرا هؤلاء الايات وای څوک چې اراده لري د الله د حبيب صحيفه وګوري چې پاغه دا غي مهر لګېدلې وګوره دا یا څنګه دی وګوري ادي کی ټول دل در لبن کړي دې کی څه کړي ټول دل پکې بندې او کابل احبار وای امام قرطبي دا غنه نقل کړي وای دا آیاتونه د تورات افتتاح وا بسم الله الرحمن الرحیم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم نو د تورات ابتدا په دی آیاتونو وا هو فرمای را شی چولن ما چې حرام کړی دی پتا سبحان رب تاسو علیکم الله تشرکو به شیئا پتا سو لازم دی چې نب شریک وای د الله سره شی پر آیات کې اشکال لې ظاهرا وای را شی چولن پتا سو ما حرم ربکم علیکم شرب سه حرام کړی نو الله تشرکو به شرک بن کوي نو ده حرام کړي پېشکال پوښوي کنه او رسول ابو الوالدین احسان ده حرام کړي چې مور پلار سره احسان کې ظاهرا آیات کې اشکال لې راشي چې ولولم پتا سو هغه چې حرام کړي دي پتا سو باندې رب تاسو چې حرام کړي شرک بن کوي چې هغه د الله تو شرکو به شی ان مفهوم ده اشه باور سره نشریک وای وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره بخشودو کوي د مور پلار نا فرمانی دربانه حرام کړي ولا تقتلوا اولادکم من املاق نب وجنی اولاد دیر د لګي او د فقیرینا چر سبب د سخري نحنو نرزقکم و ایاهم مونگ رزق درکو تاسو تاویتا اے اولاد بد لوگی دی یرین نوجنئی لیکن تاسو نتیر سن مشرکانو با بچی قتلول چی سباب سخری مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری او ډیره وزندار خبر دا توجہ کئی یو د بجودا قتلولی لکه مشرکانو بجوندیز وی اولور قتل کو چې سبب سخری وی د اولاد د قتل دام دا چې تا د دین د علوم نه محروم کو چې دی به سبب سخری نا اغنه دی دنیوی لحاظ سره یو غټ سړی جوړ کو خو هغه د ایمان او عقیده او د اسلام نه خبر نه وي وګوره دا دی یو مسله دا سره کچا کافرانو د وړو بچو بارکه اخیرنه کول دا د چدا به جنت کی نو که کافر خپل معصوم بچي قتل کو خو جنت لاړو مسلمان چې بچي په دې طریقه قتل کو چې د پی دین نزد کوم شباب سخري ناغ سکول او یونیورسيټي او دا ټول سيزونه وي خو د خپل ایمان او عقیده نه خبر نه ده نو ده پداس قتل کو چې اورته او رسولو دا څه شی ده اولاد د قتل له یو طریقه را هي په دا شریعت زموږ دا نه وایي چې ته بچی نه ډاکټر م جوړاو او دنیوي تعلیم مکو او کپې ستا بچی دی الله غټ ډاکټر او انجینر کی خدا دا اغز جوان ضرورت دے پا دی ڈاکٹر ای او پا دی انجینئر ای و قبر کیا غز کئی دا ضرورت دے لی دنیا او دل تا پاتے شو ادا امخیل قرآن دا زمونگ دا دین دا جوان مقصد دے نو مقصد او ضرورت کې ډېر لوی فرق وي. د دنیا تعلیم خو به دنیا سره پاتې شي. لکه تاسو له مخ کې واقعیا ذکر کړی و شیخ رحم الله بوي و یو لیوانه غټ افسر او لیوانه ناس اکثر چې دا خلک ریټایر شي نو ټول خلک څو بوډونو نظریه بیا ځان له څو ګوري خبرو لوي کلی کې څوک نه چې خبرې وکم نو هغه غټ افسر څوک مندونه لیوانه ځان سره کې نو لیوانی سره خبرې کوي ورته یې تاسو کول وای ما دوره تعلیم کو دوره مې کوئی بیا وای بیا دوره غټ افسر رانه جوړ شوی وسه نو افسر ولوي زه خو سنیم تاله ونه ولې ته خو زما غونتی زم سلی مو تم سلی په شي خبره باندې یو سور دې پس غټ افسر سره یې سم نه دی بیا غوتی متي شمیري هه بای نو غلې ونه ولې ته خو زما غونتی دغه دا انجینيري بس دنیا کې انجینيري په خبر کې انجینيري نه پکاري دنیا کې ډاکټر وی خو ډاکټري سره ډاکټري دا په خبر کې نه پکاري نو چې تا ورته ډاکټر دې سي جوړ کو انجنیر دې سي جوړ کو خود دین نه خبر نه وي لدا خطا په یودا سي مرګ مړ کو دیو جن ډېر تعلیم یافته بچي بیا نه پلار جنازه کې نه اغله پلار د لامبولو چل ورزي دې لره ناشته چې تا پردو لامبولو پردو غسل ورکو پردو ورته کفن واشول وای خارو تڅکو خارو ته ورکو دله چل نه ورزي نو انو ول پلار دا چل خولیو چې مرده بسنګ لام به کفن بسنګ ورکه بیا ګور دا چې لکه مخکې مې درلو واقعیا ذکر کړو مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه وی زمو د چار صدی یو وکیل ما سره حج کې مرګړ نو یې پات وای چې مولانا صاحب دا نبی رسول الله د اکبر بادشاہ په زمانه کې تیر شوی دا غو یو لفظ دی رس وای ما ورته ځنا ورته دا دور ډیګره یغشتي اته لدا پته بشتا چ رسول الله علیه السلام په کومه زمانہ کې تیر دی موږ سره یو وکیل او موږ سره علاقه نږدې ده نو د کدی نو بینالو غټ وکیل نو موږ له چا د ایام التشریک روټای وکا وی موږ سره روټای خو روټای دی چې لاړو دا وکیل بناسته نو هغه مرګره ولې روټای وې زمو روزه ایام التشریک کې روزه نیول حرام کال کې پینځه ورځې دي یو وړو کې اختر یو لوی او د لوی اختر پسې درې ورځې پنځه ورځې کې روزه نیول حرام دی وای دا باندې روزه نو ما ولې نن خروج نه کیږي حرام کار دی وای نه ما اوس ته مستخدم نه ورړولې او دې دې کومه شو کا شو هغه څو نه کا عام وکالت کوي او کیسونه راوایي او د دین نه دومره نه خبره ده چې په کومه ورځ روزه حرام ده د وکیل څخه پاغه رسوا طاغرا دې روزه وا نو دا یو داسې مرګ دی یو ځل یو ډېر مشهور سړی و ټول تاسو اوس هم پیژنئ اوس مړ دی نو دا هغه سره لومبه ملاقات زما وشو دور غټ نو وی دې جمعات کې نه راځي نو چه چا راړې دا غریب په دې ګس لاس کړي ما ګوره دنیوي علوم کې دې څومره مشهور دی خو چې د پیغمبر تعلیم نه دی کړی دته د پیالې چې اوس کولو چل ورځي چې د پیالې چې اوس کولو چل سره نو ګوره د انسانیت علوم د مخې لپاره دی العلم ما جاء من فوق ما محمد رحم الله وای علم هغه چې کوم د برن راغله دا نور ګوره کسب دی چا د ډاکټر ای کسب زکو چا د انجینر ای کسب زکو علم چې پاغه الله پیجنې پاغ انسانیت پی جنی ناس تپاس تپی جنی نو اغا غیلم دے چی اغا دبر طرف نا پر رسول اللہ علیہ السلام راغلے موجن اخپل اولاد من املاق دیاری دلوگینا اے وی سباب دے سخل نو لاتون ملیان تالیبان سشو یو ظلم کا د دې کافلو علاقه کې د بناتو مدرسې لال تلاو ډېر نیک عالم دی مونږ سره طالبای کوم پاتې وې نو دا کبایل ډېر عزتمن خلک دی ډېر شي خوراکونو مخې ته راتو نا عالم تبلیغ کوم کلونه لګولې پلارن تبلیغ مشرانو کړي دا وی خوري وی دا واب دو خبرې کوي په کار دی چې یو یې کوله کله وی مولیات به شکر یې کله وی جسو غټول مولیات و خوړل پوځ وي په خبره کله سوي کله وي وي صبح خوري کله وي چې سوه ټول دی خړل موږ له خوځه پرې نه خړل ولا تقتلوا اولادکم من املاق موجن اخفل اولاد دیرد فقیرینا نحن نرزقکم مونگ رزق درکو تاسو توحیاهم ودویتا ولا تقربوا الفواحش منزی کی گئی کارونو د بی حیایتا ما ظهر منها وما بطن اغه چې ښکار دي د دین او اغه چې پټ دي ښکار سي چې سرګن خلق په دکانونو کې کوي او پټ هغه چې خلکو نه پټ د بی حیایي کارونه کوي ولا تقتلوا النفس التي وجن ما نفسها حرم الله الا بالحق چلا دا هو جل حرام کړي الا بالحق مگر د قانون شری مطابق اغم عوام ته اختیار نه لري قانون شری کی و قانون او خلیفہ او قاضی دا غی فیصله کوي ذالکم وصاکم به دا مذکور سی زنا وصیت کړه تاسو ته الله پدې لعلکم تعقلون ذی ظارا چې تاسو د عقل نکار واخلې ولا تقربوا مال الیتیم او من ذکی گئی مال الیتیم تا الا بالتی مگر پاغ خوئی هی احسن چې اډیر خیسوی او دی یتیم په کفایده حتا یبلغ شده تر دې چور سیږي یتیم خپل ځوان یو بلوغ تا نو مال بوله حواله کی و اوفو الکیل او پر کای پیمانا والمیزان او تلا بالقسط په انصاف اے پناف تول کی زیاته کمه مکوي کاروبار د شریعت مطابق کای لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کنا چو مونږه یو نفس الا وسعها مگر داغه د وسو طاقت مناسب و اذا قلتم کلچ سوی نا کوي اے په منبر ناس قران او سنت او سواس کې فعدلوا نو انصاف کوي داوای چې راځه سوام نو د دې جواب به در پروان دی ورکوم کچا پس می غلطه خلو خذولا د چاس پکاوه میو کو پچا می دروغ او تهمت او تړل او هغه خبرم نه دی نو سبب د منبر د خبرو جواب د الله روان دی ورکو یا د چا پمنس کی خبره کې سو ګی راشه زمون جرګاو کا فعدلو نو انصاف کوي ځکه دای په مال جنگ دی نو سوګ بوګټي سوګ بھایلی او کچره تا غلطه خبره کنو خبر ببایلی اخیرت ببایلی و اذا قلتم فعدلو کلچ سوائنو انصاف کوئی اگر دا عجیب قول لے استا یو دشمن دی دینی او دنیاوی خدا غبارکم خبر سمو کا او کستا دینی او دنیاوی دشمن دی او زیاته دی او کو نو د دې خبرو جواب به سبا د الله دربار کې ورکه تعلق دا شلی دی چې کافر دی نو ته په دروغ تاړه او ته په اغبانې دروغ جوړاوه و اذا قلتم فعدلوا کله چې وینا کوي څه خبره کوي نو انصاف کوي ولو کان ذا قربا اگر که مقول له یا مقول علیه چاله چې خبره کوي او پچا گواہی کوي ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای دا خپل ولای بدل تفاتی شي خو که د خپل لپاره د خیرت او قبر خراب کو نو سبا د خپل بچکول نشي و بعهد الله اوفو پوادو د الله پورواله کوي ذالکم دا مذکور حکمنا وصواکم به وصیت کړه تاسو ته الله په دې لعلکم تذکرون دې د پاره چې نصیحت قبول کړي وان هاذا وبشکدا قران او دا شریعت او دا وصیت صراطی مستقیما لا رزما دنیغا فتبعوه نذیک پس المنو عملا روان شئی اور اول بسڑے علم د دین زده کین او علا ب په عمل کین. امام بخاری رحم الله باب هم تړلې چې باب دې چې علم بد عمل نمخ کی اوای علم بسوی او جدی او شیز دکین نو عمل به څنګه وکین چې قرآن لکین نه او د دین مسلې زده کین نو د عمل مرتبه خود زده کړي نه رستو دا نام د اخیر زمانه په فتنو کې را نن زکړه نه کوي اے دا وعظ او نصیحت او په منبر ناش علم نه کا عمل لې تاسو لوا تا عمل لې د تاول زکړه یې په منبر کې دي احادیث کې راغلي د اخیر زمانه په فتنو کې وای ماشومان په منبرونو کې ني ماشوم نه مراد سره به علم اے ته عالم چې په منبر کې دي او یا تاسو حفظ کو خلکو چې زمونږ امام شوی نو تاسو خلکو نه په منبر مسلې بیان نه تا مسلې زده کړې نه دي نو څه پوه شوی په خبره باندې تا مسلې زده کړې نه دي نو څنګه خلکو له مسلې کې د دادہ قیامت په علاماتو کې دي علم مرتبه علم نشتا او عمل کې لکه یو سری ډاکټر دې نه کړې خود د ډاکټرۍ دکان یې سره ډاکټرۍ دکان یې خوښ دی د تاسو بوله روغ وای کلی ونه بوله وای تاسو لواب یکه اوسړي په کلی کې تروسه تاسو کوته چې ګوډې کولو یا بل کار کولو نه صافي د ډاکټرۍ دکانو د دا کلی وال ورته روغ وای کلی ونه خلک وای دی نه ګوره هلته تاسو کوم ځای نه ډاکټرۍ زده کړې چې تاسو د ډاکټرۍ دکانو دغه شان ګوره تا علم نه کړې زده کړې نه کړې نو خلکو له بیان د سکه ادا وعظ د سکه د علم مرتبه دا د عمل نه مخکې را فتبعوه روان شي دی کتاب او دی دین په سیل منو ملن ولا تتبعوا السبل بروانه گئی د غنو لار په سی غنی لار سی د يهوديت لار دا د نصرانيت لار دا او دا د بدعات لار دی کتاب الاعتصام کې امام شاطبی دا آیات پرد بدعاتو کرا جمع کړي او وی ولا تتبع السبل اي البدع والشبهات د امام مجاهد قول نقل کړي امام مجاهد وی سبل سدي البدع والشبهه والشبهات مزید بدعات او شبهات پسې دیر مفسرین لیکلی چې سبل نہ مراد عالم التنزیل کې امام بغوی وای وای دیر مراد بدعات دی تفسیر مدارک کې موای ولا تتبع السبل اي الطرق المختلفه في الدين من اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه وسائر البدع والضلالات مزید غنو لار په سي چې يهوديت نصرانيت او مجوسيت لار را او د بدعات او گمراهو لار را فتفرق بكم عن سبيله ورنتسنس بكتا سد الله د سي لارنا ذالكم دا مذكور حكمنا وصاكم به وصيت کړه تاسو ته الله فدي لعلكم تتقون ذې د پارا چې تاسو تقوا دارو پرېزګار جوړ شئ ثم اتهنا بیا ورکړو موږ موسل کتاب موسی عليه السلام ته کتاب تماما على الذي احسن دا تماما يا مفعول له ده يا مصدر مؤكد ده د اتهنا د پارا یا تماماً دیده کی حال دیده کتابنا بیاور کڑیو من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً ورک مفول لہوش نمانا بدا سی دپارد پورک دود نعمت علاللذی احسنا اے علا من کانا محسناً صالحاً پا آغا چابانی ده نعمت پورکونو چی آغا جنس نیکان دی نو علاللذی احسانا نا مراد جنس نیکان دی یو قرت د عبد الله په دې کې دام نه عللذین احسنو عللذی احسنہ کې یو قرت سره عللذین احسنو یو توجید او سب په پوښوي بای عللذی احسنا وجن سے هغه کسانو پرواله د نعمتو چې اغنی کانو یا مراد عل الذی احسن موسی علیہ السلام مراد ده وې د پاره د پور کولو د نعمت می دا کتاب ورکړو پاغه شخص احسنا چې د الله ډېر خیرسته تابعداری کړي وا او د الله د دین ډېر خپل تبلیغ کړي وو چې هغه موسی عليه السلام چې هغه سوک موسی عليه السلام د دې کتاب ډېر خپل تبلیغ کړي وو یا تماماً د پاره د پور کولو د نعمت علی الذی علی الدین الذی هو احسن دین باغ دین چا خست د دینونو نو و تفصیلا لکل شین او په دې کتاب تورات شریف کی تفصیل د هر یو ضروری شی د دینو دا د دین په ټولو ضرورتو مشتمل کتابو وَهُدًا وَرَحْمَةً او هدایت او رحمت لعلهم ذید فارچ دوی بلقاء ربهم یومنون فملاقات دخل ربانی ما نساتی اگر دا حال مانام دیدے کی کیگی چیتا سوئی چی تماما حال لے ودا سے حال کی چیتا پورا نعمتو على الذي احسن غټول توجيهات حال سرم جوړيږي وهذا كتاب نو دا قران كتاب دې انزلناه را لګلې دې مونږه مبارکون د خیر او برکات نډکړې شوې فتبعو نو دې پسې لمن او عمل روان شي اول بد کتاب الله علمي علم نفس با بیا پدیبان عمل وی فتبعوه دی پس علمن و عملن روان شئی واتقو و دا اللہ نعو یری گئی لعلکم ترحمون دی دا پارج پتاسو رحم مکڑیشی او دا کتاب میولی رولی گنن تقولو دا چی سباتاسو ہنو آئی پرست قیامت انما انزل الكتاب بشكار علی گلیشو کتاب لا طائفتین من قبلنا فغدو ودلو زمون مخکی چې یو ډله دی یهود او بل د نسوارا وا وان کننا بشکومغا اندراستهم دلستودا غینا لغافلین خامخانا خبرا او تقول یادا چې سبا اونو اید قرآن او دین او پیغمبر علیہ السلام میں ذکرو لے گلو لو انا کچری بی منگا انزل علینا الكتابو چرا لے گلے شوی پا منگبانی کتاب لکننا اہدا منهم نخام خوابی بی منگ لیر پا ہدایت دوینا نو ایدا عذر بہانہ می در تپرین خواب فقد جاکم بینتن ویشکر آغل دی تاسو تخکارا او سرگن کتاب من ربکم ساسو درب دی طرفنا وہدن ورحما او ہدایت او رحمت دی فمن ازلم نشتل وی ظالم ممن دا غچان کذب بی آیات اللہ چلا اللہ آیاتونو تے دروغ و نسبت کنے وسود فعنها مخ اڑول دی دینا یا وسود فعنها خلق اڑول دی دینا فجمعا بین الضلال والادلال خپلم بن شوی دی خلقیم بن کړي نو ګره گمراه شو او خلقیم گمراه کل ځکه سودفا لازم مرازی او متعدی مرازی او مفسرین لیکلي دا متعدی راتل اکثر استعمال ده وسو دفع عنها مخی گرزول د دینا او خلق بن کړي دي د دینا سنج الذین عذر چی سزا بور کو هغه کسانو ته یسدفونا آیاتنا چی بندیگی او خلق بندی زمونگ دا آیاتونو نام اے زمونگ دا آیاتونو نا خلق بندی قرآن نا خلق بندی سو العذاب ناکار عذاب بما کانو یسدفون پس ابب داغی چیو دی بندی دن کی یا بندون کی دا اللہ دا کتاب نام ورا دا کفار یادی ای بخلق بندو اوس ګره دی په نور ی الله دې رحم وکي او الله مټول عالمان کا نو کتا در شروع کو بل شو کې کای نو تب خلق لوي جدي لبز هي سپو شوي په خبره باندې هغه کار دې کنه او یو سړي هندو کتل او قبله دې مشکول نو وی ټکولو نو ای بل رزق قبله له مخامخ وړو بولو نه ناسن اورته نه کزري ټکول مخبل کینی وي مخ خپل قبله پوجې په خبره وای نو اوس ګره چې څوکم د قران درس کوي په دې مليانو کې نو د بلغه لدا چې پتر سپوري اپا طریقه طریقه خلق بدلای پوجې په خبره وانه نو کدا شي شوي ولي تاسو قران نو یو د بل سوي ها ته قران نو یو بل سوي چې دا غینه خلق بدلای ته ګره څوکم چې قران وای نو خلق به څه نه کوي خلق بمند وینا اکی او سر درس کے یو غلط خبرې د قرآن او سنت نو کا نام د اخلاق و پدائرہ کی پویول پکار دی خوشی توی چی دل بنزیم او دا گرد آبازی مسلمانان په مختلف و ڈلو کی دی نو کدر ایڈر اینا بل پل سکرازی دیو لے گلے دا کارو نکی قرآن لکی ننی جدا نا بل ولوی دی بل دا بل د دین کارو نکی نو کفارو چې سکول غزی مواریز نسی سے د دی دور مسلمان ټول پلاسو کې غشتی حال یمزورون انتظار نکوی دوی الا انتاتی اهم الملائکتو مگر دا شراب شدی تا ملائک دا عذاب دا پارا او دا روح کم سکولو دا پارا او یاتی ربک یا رب شی رفسا کما یلیق بشانه او یاتی بعض آیات ربک یا رب شی باز نخ درفسا یوم یاتی پکمر چراب شی بعض آیات ربک باز نخ عذاب درفسا لا ينفع نفس ایمانها نو فائدہ ورن کی او نفس ایمان روڑل دے نفس لم تکن آمنت چنو دے چیمان روڑو من قبل مخید دینا او کسبت فی ایمانها خیرا او نی وکڑ پہار دیمان کسنی کی توبہ مبین دیسے نخو نمراد اغا نخیری جل توبی دروازہ ببندشی انور د مغرب نرو خطو اس کافر د کفر نه توبه واسي او یو ګناهګار مسلمان د ګناهونو نه توبه واسي نو اس د توبه دروازه بند شوي څه پوښي په خبره باندې د کافر د کفر توبه قبول نه ده او د مؤمن د ګناهونو نه توبه قبول نه ده ور معتزله یو باطل استدلال ده کسبت فی ایمان ها خیر نکړي ناول لای په اشکال ځان پوی کوي نو بیا به جوابونه اوري اه ویښ شي بای معتزله وای چې چا په حالت د ایمان کې عمل د خیر نوي کړي نو دغه ایمان مجرد بد ته فائدہ نه ورکړي ا دې په اور کې امیشوي او دای وی مرتکب د کبیری با پور کی امیشن او کسبت ایمان ها خیر وی گور ایمان روڑا خو پا ایمان کیسا خیر ندکڑی نیکی نو وی دل با فائدہ ور نکی پوش وی پا اشکال بانے دو دی مختلف جوابو ندی یو جواب امام ابن کثیر رحمه الله کړه وای او کسبت فی ایمانها خیره ولا يقبل منها كسب عمل صالح اذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. ایمان نظر روڑے نشنور روختو اس ایمان دے قبلین روختو اس ایمان راڑی دے دی ایمان نظر منظور امخ کی ایمانو خو عمل نوکڑے اس عمل کئی اس عمل قبول نرے اس عمل قبول نرے امام نصفی تفسیر مدارک کدا سے جواب کرے وَإِلَا يَنْفَوْ ایمان مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ وَلَا تَوْبَةُ مَنْ لَمْ يَتُبْ قَبْلُ اے دی اول جملہ کی وَإِلَا يَنْفَوْ نَفْسًا ایمانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ مخیر ایمان ندی روڑے اسی ایمان روڑ الفیدن ورکے او کسبت فی ایمانها خیرہ مومنو خود د گناهونو نه توبې نه دیشتي اوس چې نور د مغرب نه راوخت اوس توبه وواسي د توبه قبوله منظوره نه ده. دا یو جواب دویم شو. خدا امام نصفی یو جواب کړی دی ما دا سکه وای د خیر نه مراد اخلاص دی. نګور د آیات دا سیمانا شو لا لا يقبل ايمان الكافر يا لا يقبل ايمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربها. ده کافر ایمان به قبول نشي چې کله نور د مغرب نروخيږي. او لا يقبل اخلاص المنافق ايضا منافق دې ادا سي پخلک دي مو اخلاص نو اوس اخلاص شروع کړي دا وخت اخلاص نه نه پوښوي وای دی باندې او ته پوزه کې ګوتې وانه به ډېر وخت پوښې تعال بل وخت پوزې څه پاکولو نشته بای ور باندې سره وانه سره جوړیږي اکه شران دې زړی او زو گزارواله سره خیال له او زو قرآن او دې پوزه کې ګوتې وای دا شي بي وقفه پکې شته بای آیاتم ګران دې توجيهاتم شروع دي او د سووی چې زه په پوزه صفاکم دی وخت یې بای امام روح المانی دا سی جواب کړي وای ال ایمان النافع لا بد فيه من امر ایمان نافع کې بها مخا دو کارونه یې ګنی فائدہ بنور کوي یو ال اعتقاد بالقلب ذل عقیدہ دویم اقرار باللسان نو لم تکن آمنت من قبلو کی عقیدہ ذکر کئی او کسبت فی ایمانها خیر کی اقرار ذکر کئی ہاں سوک پہ پوچھوئی پڑے والے ایمان دو جزو نئی یو عقیدہ ذل دا بل دا جب اقرار لے نو اول جمله کې د عقیده د زړه خبرو کا او کا سبت فی مانها خیرن کې اقرار د لسان نه ځکه کسب دا په آلات بدنی او بانی او د دغه آلات نجبم دا کول انتظرو فرمای انتظار کوي ان منتظرون بیشک موږ هم یو دی انتظار کوونکو نا ان الذين بيشكها كسان فرقوا دينهم شيء ټوکړي ټوکړي ګرځولې د خپل دین وکانو شيعا نو دي مختلف ډلې يهوديت نصرانيت او بدعت پس روان دي لست منهم في شيء ننيت د دېد نه په تفرق کې د شینا لست منهم اي ان تفرقهم یا لست منهم فی شین من السوال عنهم تا نبد دی تپوس نکی هرچا نبد خپل بد و آمال و تپوس کی یا لست منهم اے من عقابهم نیت دا عذاب دا دوین پس شکی حبیبت تی بیزارے تا تدوی نصیب زاره انما امرهم الی الله بیشک فی سلد دوی الله تسپار لشیوی عطا سودن تسپار لشیوی ثم ينبئهم بیا خبرداري ورکی دوی تا بما کانوا یفعلون پاغ چودای کون کی من جاء بالحسنۃ چاچ رات لکل پنی کای فله عشر امثالها دلبی لسنی کئی پمثل دی دادا اللہ رحم و کرم دی پیونی کئی لس سواب نور کئی ارشا کی جزم ر اخلاص وی نور تنورم دی رئی ومن جا بی سیتی او چاچ رات للکل پا گناہ سرا فلا یجزا ندلب سزا اور نکریشی الا مثلها مگر په مثل لدی وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم و زیاده بون نکریشی قلو فرما اننی هدانی ربی بیشک از چیم هدایت کڑے ما طرف زما الى صراط مستقیم طرف دلار نیغتا دینن قیمن اغدنیخ دا دینن قیمن دا منصوب دے بنا بر بدل دا محل دا صراط مستقیم ناب دینن قیمن چی دین دے نیخ دینن قیمن چی اغدین دے نیخ دا دید نصب وجد آو چی بدل دے دا محل دا الى صراط مستقیم ناب یا مفعول د دینن قیمن د فعل مزمر هدانی یا اعطانی دینن قیمن او دام جایز دی چې دا د مفعول ثانی شی د دغه مذکور د پارا ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چم اعلان کونکے دے دباطل نہ حق تا وما کان من المشرکین او نو غد مشرکاننا قل فرمایا ان صلاتی و نسکی اے عبادتون اٹھولی آب بدنی وی او یاب مالی وی دیو جن علماء مانا کڑی زما ٹھول عبادتون صلاتی کی عبادت بدنی راغے نسکی کی عبادت مالی راغے او ګره عبادت بیا بدنی وی یا بمالی وی یا بد دواړو مجموع وی او فرمای ان صلاتی بشکا عبادت بدنی زما و نسکی او زما قربانی عبادت بدنی و محیا و محیا او هغه چیزی په ژوند کما ملکوم وَمَمَاتِي او زمرګ نه پس کوم وصیت کوم وګوره محیا یا نسم رات دی ما اعمله فی حیاتی هغه چې په ژوند کې زپاغه عمل کوم وَمَمَاتِي ما اوسی به بعد وفاتی وصیت کوم پس د وفات نا یا محیا یا سمانا دا اغا چیزی کوم پجون کی و مماتی و اموت علیه من الایمان و العمل صالح او چیز مرکی گمو کم ایمان و نیک عمل میوی للہ رب العالمین یوازی دا اللہ دا پاردی چی پالن کے دا طول مخلوقات لے لا شریک لہو دا دی اللہ سو کی صدار و برخدار نشتا وبذلك امرت وبدي ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین ذا اولم د تابدارنا قل فرما غیر الله ابغي آیا بغیر د الله نه ولټوم ز ربن بل رب وهو رب كل شيء عالم کې د الله رب د هر یو شی دی ولا تکسب كل نفس او عمل نکوي هیڅ یو نفس الا عليها مگر سبب بوج پدوی ولا تزر وازره او نشی پور تکول او بوج پور تکون کے بوج وزر اخرى بوج د بلچا یو د بل بوج پورته کول نشي پلار د بچو نه او بچی د پلار نه خزه د خاون نه او خاون د خزینا ثم الى ربكم مرجعكم بیا طرف د رب تاسو د تاسو ور ګرځي دلني فينبئكم نو خبردارې بدر کی تاسو تا بما كنتم فيه تختلفون فاغجي ايتا سباغي کی اختلاف كون کی وهو الذي دع الله غزا دجالكم خلائف الارض غرزولي ايتا سيوبل پسي ابات بزمکا کی ورفع بعضكم فوق بعض درجات پور تکڑی دی باز استاسو د پاس د باز په درجو کې سوک مشر او حاکم پیدا کړي نو سوک کشر اسوک مالدار دین سوک غریب داولی لیبلوکم فی ما تاکم دی د پاره چې امتحان والی الله استاسو فی ما په غمال کې په طاقت کې او په هغه حال کې چې تاسو نه درکړې تعالی الله مال درکړې الله ګوري چې دا مال ولا په مال کې سکي تعالی وسو طاقت درکړې الله ګوري چې دې طاقت او وس زما خلاف استعمالې کې زما د دین نه پارا درنګ الله تعالی صلاحیتونه درکړې د خپل دماغ او سوچونو فکرونو قاوندې نو چې دا سوچونه ته پس کې استعماله دا استعداد پس کې استعماله ان ربک بشک ربسا سریع العقاب زر عذاب ورکول والده و انه او بشک د الله لغفور الرحیم خامخا ډیر بخون کې او مهربان دې اگر د سریع العقاب مقابله کې دوسی زونه ذکر کل لغفور الرحیم اشاره وچی دا اللہ رحمت دا اللہ پا غزبان غالب بیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور اعراف دا قرآن دا سورتنو لے ترتیب لے حاصر وم نمبر سورت لے مکی سورت لے نازل شوه دې پس د سورې سواد نا دا په نزول کې او کم سلوي ختم نه اې دې کې مهاغه مقاصد ذکر کړي نفي د شرک اعتقادي د سورې اعراف کې او د فعلی دا قدرته په دلایل نقلیه ذکر کړي سورې انعام کې په دلایل عقليه او او ترغیب دے دا الله کتاب لا چې ګور داز د کئ داخل کول او رسوي او درې مت سلید په صورت کې رسول الله عليه الصلاة والسلام تا دی ادول سقومن حال ذکر کړي چې یلا تبا کړیو نو اې دې نه عبرت والی د دولسو مثالونه ذکر کئ د پخوانو تباشو لکه ابلیس واکیا ذکر کئ د نوح علیہ السلام د قوم د عادیانو د سمودیانو د قوم د لوط علیہ السلام دارنګي د مدین والو د قوم د فرعون او قوم یعکفون علی اصنام لهم دارنګي د سخي دي عبادت کوونکو او د الله غو حکم چې بدل کړو محرفینو الله ورته ښکار باندې کوي نو یې پکې هلي جوړ کې دارنګي دوله سمغه عالم چې سمره لوی عالم خو د علم د عمل نه وته وتلو عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا د دوله سو مختلفو عذابونو دراتلو ذکر د صورت کې صورت کی او دو دلائل اقلیم نی او دلائل نقلیه پا توحید ذکر کئی دی اوسو پیغمبرانو علیہم الصلاة والسلام نام بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد الله د دې په مراد او معنا خپوي. کتاب انزل الیک دا کتاب د قران چرالی گلې شوې د تاسو ته حبیبا فلا یکن فی صدرک ندی شی پسینا مبارک استاسو کې حرج ستنگسیا منه د رسول د دې کتاب نا د دې د رسول نسینا مبارک تنگ وایما لتنذر به دا کتاب دې د فار راغلې وې چې تاسو خلق يروي پدی و ذکر للمؤمنین او دا کتاب نصیحت د فار د مؤمنانو اتبعوا روان شی ما انزل الیکم من ربکم دا کتاب پس اجرا لګلې شوې د تاسو ته تاسو د رب د طرفنا ولا تتبعوا مروانی گئی تابداری مکوي من دونه لاود دی الله نا اولیاء د نور دوستانو چې هغه شیاطین دی کوهان دی نور کافران مشرکان دی. ګور د دای ممنای چې هغه شیاطین الجن والانس دی ورن دین بموالای قلیلا ما تذکرون دیر کم تاسو نصیت قبل وی وکم من قریت نوڑیر دخارونونا احلکناها چه منبداغی ده حلاکت ارادو لرلا فجاءها بأسنا نرابغی ورتز منگ عذاب بیاتن دشپی دشپی بودو و عذاب براغی او دیب تبعشل او هم قائلون یا دید غرمی ارام بکونو فما کان دعواهم ننو فریاد داغوی او نو دعا داغوی او نو چغ داغوی اذ جاءهم بأسنا کل چی براغ غوی تا عذاب زمونگا اکل راغل وی تا عذاب زمونگا إلا أن قالوا مگر دا چې دی کافر وبوي إنا كنا ظالمين بشک او موږ ظالمان ا بیا به چغواله او اقرار وکول چې موږ کافران مشرکان یو خود عذاب دراتلو په وخت کې د ګنا اقرار کول د هیله صفایده ورنکا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ دل تا گورا قسم محذوف دے قسم دے چی خام خات پوز بو کداغ کساننا اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چی دیت پیغمبران علیہم السلام را لگلی شویو وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَاللَّهِ لَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او قسم دے چې خامخا ته پوس بو کو د پیغمبرانو علیهم السلام نام وګور الله قسم خورلې چې د امتیانو نه به تپوس کوم چې د ما پیغمبرانو کوم دین بیان کړو تاسو په شامل کړو ازما دې قسم وی زبر د پیغمبرانو نم تپوس کوم چې زما دین مو رسول او کنا سرد علمنا اللہ تفوس بکئی فلنقصن علیہم بی علم نخامخا بیان کو مندویتا بی علم دا بی علم فموزع الحال کے لے فدا سے حال کے چی منگ عالمانیو ددوی پا ظاہر و باطن بانے او ددوی پا اقوال و افعال بانے نو بعلم بموضع الحال کې ده خامخا بیان کو موږ دوی تب علم فدا سه حال کې چې موږ د دې په ظاهر او باطن او په اقوال او افعال باندې پوهای او ما كنا غائبين او نو موږ د دوی نه غائب سچ کای نو موږ حاضر یو والوزن طول د عملونو یوم اذن الحق پا دغر ازبان حق دین ای یو پا ایمانیاتو کدام دکیو سرے ہوئی طول ایمان منم خدا نمانم چه عمال بتلے لکی ګوره د قران د څومره آیاتونو نه انکار راغې دام په ایمان کې داخلي چې اعمال بتل لیکيږي اگر دا اعمالو دا تلیلی دو بارک دری کسما احادیث راغلی او دری وارا چونکی دا پیغمبر علیہ السلام خبری نو پسر سرگو منت منظوری دی اے دی اعمالو نبا اللہ جسمونو کی بے بدل کی اعمال لکه صحیح حدیث کې راغلی د سوره بقره او د سوره آل عمران ثواب دا بد وریزو په شکل کې راشي ور ثواب نه شکل جوړ کو او د اعراض نه اجسام جوړ کل دا رنګه صحیح حدیث کې راغلی دي چې د قران ثواب براشي د یو ځوان په شکل کې دا مردب ورته قبر کې وای منن ته سو کې فیقول ان القران الذي اسهرت ليلك وازمات نهارك قبر لبد خیسته شکل په نوجوان په شکل کې د قران ثواب راشي د دې ورته وای ته سو کې وای زباغه قران چتاب زما په لستو شو ګری کولې اگر کو نور سلیلو تراوی ہو که خوشو گیرا کوئی کنا سوک ماسوطن مز پسی ودو شو سوک یو دوگی ڈیوالان دے دا اللہ پا کتابی شو گیرا دے بوئی پا ما دی شو گیرا کڑی وا وَأَزْمَعْتُ نَحَارَكَ اوزاغ کتابیم چستا رزمی پتندکڑی وا گورا روجا پا خلو قرآن تناس چی دا تگی کی خو گوڑوا لم خو تپس تگی شوی پا قرآن تگی شوی دو دا اعراض با اللہ پا اجسامو بدل کی دیم دا دے دا اعمال چی پکمو عملنامو کی ملائک لکی نو دا کتاب الاعمال بتل لکی دی بارکم سورہ احادیث راغلی دی دریم دا دے چی صاحب عمل بتل لکی لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی او غټ پټ کافر وراشي فلا یزن عند الله جناح بعود وا دا وزن بد الله په نس زماشي د وزر مرمني دا د بخاری شریف حدیث ته دارنګه الله حبیب فرمایلی ته وي پټول صحابو کې د بدن په اعتبار لک دوالا او کمزور ابن مسعود رضی الله عنه په علم کې ټول نو سیوا تا دا اللہ دا حبیب خادم دوزنون این خطره و رسول اللہ علیہ السلام دے مسواک را پرکلو تای چوکت لرائی نرائی پندائی وی تا اللہ حبیب و یتعجبون من دقت ساقیه اے زما صحابه کرامو تاسو زما دا خادم دا پندو دا نریوالی نتاجب کوئی فواللذی نفسی بیدیه لهما فی المیزان اسقل بن احدن پاغذات میری قسم وی چی روح می داغ پلاسو کنے دا دوار پندائی پتلد میزان کی دو حد غرن بدرنی وی تا حدیث دا مسند احمد دے تو گورا سو خبری شوی بھائی دری وړه صحیح دي ذکر پیغمبر خبرې دي عمل بتل لیکيږي اشکر با سي جشميري نتلي اوي ادي پر وګورې تاسو سار نه درس تناسي نو چا چې زما د خلینا سروزي ویملي کله زدم کل اچا داسې کیس مخوب کو کنه چې داسې به چې تر د شپې هم نه کړي اوي نو کدا تشمیرل وی خو بیا خو بده پدې کې راسته دا دا به تلی چا خوب کو دا غره تش خوب به تلی دا رنګ ګورو روزه ده دا روزه به تلی تاسو به کې ماشا الله ټول راسته لاوت وو اشوک جده سار نه شروع شوی کړل کای اتا زه ټول قرآن لګورای دا چا روزه ده خو بازار کې ناشته اوبس پردو محرمات ته ګوري نو دا غروجی به صبر وزنی استاد به صبر وزنی پوه شوي کنا شکر په وباسه کنا هم مزد یا یو سړی پکې ټول د درځي غټولي صاحب کو چې ما ساری سکړي وسمه خرج کړ او یو بالکل الله له متوجه دی ته د دواړو د موز یو سمره یو مر سپدی یو وبي سړی موږ سره مینا کې ناستو نیک سره دی او ډېر حجونه کوي نو مینا کې ولې یو سړی وي سویم حج دی او لري چپ شوی دا بشمیری نه تلیږي کې دې یو سړی ډېر حجونه کړی یو یو کړی هغه یو دا غډېرو نسی درون شي نو اعمال بتلی ګوري چې دې سړی توجه سمره دا فکرې سمره دی الله تعالی عاجزی سمره دا والوزن يومئذ الحق او طول د عملونو په دغرض حق او ثابت دی فمن ثقلت موازينه هرغه څوک چې درنې بشي تلې د نیکو داغوي فاولائک نو دغ خلق هم المفلحون هم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم دیو جنګور درځي سړی ځان سره حساب وکي چې دا مانن سوکل دا بتلی نو مانن غیبت ډېر وکړو که ذکر او تلاوت مې ډېر وکړو اما په دې سترګو قران ته ډېر وکتل که ګناهونو لمه ډېر وکتل اپا دی غوګونو می قران ډېر واورېدو او که بد رد یو تاویلی ما ویلی می واورېدل پکار دی او خيار سره روزانه ځان سره حساب وکي وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ هرغه څوک چې سپکی بشي تل د نیکو داغوي فَأُولَئِكَ الَّذِينَ دَاغَ کسان دی خسرو انفسهم چې تاوان کې چولی خپل ځانونه بما په سبب داغی کانو بی آیاتنا یظلمون چودی زمون پا آیاتونو ظلم کون کی انکار بے کولو وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ او بیشک ازه در کړه دې مونږ تاسو له پزمکه کې وجعلنا لكم فيها معيشه او ګرځولې دې مونږ تاسو د پاره په دې زمکه کې اسباب د ژوند د معيشت اسباب الله هر چاته جوړ کړي چاله د رزق یو ذریعہ جوړ کړي شاله بلا ايو مثلا ووري دې ځکه توجه مده وې د چا چې یو طرف نه او حلال طرف دی الله رزق روان کو نو دې دې دا بدلی دا څه پوښې په خبره باندې ایتاله دکان الله خپل شهید شریعت مطابق دکان کې زمیدار نوکر خو الله در صفدي کې د رزق لار جوړ کړي نو وې سبب د رزق دې سره بدلی دا دا مسله د شریعت تاسو له حدیثو کې راشي یو سبب د رزق دې نو بدلوي مګر پریشانو سره مخاله شي الله پدې کې ستاسو د رزق سبب جوړ کړ بل سره بدله دیو جنواز خلک دلته خکار جوړ وي بار زب نو بس پریشانو او تکلیفونو سره په مخه شي الله د رزق یو سبب جوړ کړ او دیم جایز نو ګورا غفر زما او دا بدلوا ما قلیل ما تشکرون دیر لگ دی آغا چی تاسو شکر ادا کوئی ولکد خلقناکم ثم صورناکم وی بیشک پی داکری وی مونگ تاسو بیا مو شکل در کڑے ہو ایدی خطاب سرا چال خطاب کئی نو خلقناکم تاسو می پی داکری وی مراد تی آدم علیہ السلام دی خلقنا اباکم آدم یعنی استاسو نیکو آدم علیہ السلام من خارون پیدا کنیو خدا غز اے خارون جوڑ شو خلا شکل نو ثم صورناکم ابیام تاسو لشکلون در کنیو بیام تاسو لشکلون در کنیو نو اول الله دغه شان شکل جوړ کو به ورته صورت ورکو او دې کې ګوره خلقناکم کې خطاب موږ لري خو مراد ته آدم علیه السلام دې لکدي آیات کې وی خلق الانسان من طين انسان د خټینه پیدا کړي د آدم علیه السلام یادې خو چون کې هغه د شول او اصل له نو ټول له نسبت کو بل بعض اهل علم وای مالب التنزيل کې امام بغوي وای ويدا ثم صورناكم کې ثم په معنا د واو ده او ثم د تعقيب او ترتیب د پار نه ده وګوره ټول اشکالات ختم شول دا په معنا د واو ده نواو راضی د پار د جمع خو بلا ترتیبا دا ټول اشکالات ختم شول چې پیدا کو نو څنګه شکل ورکو لکه وی وسجودی ورکای خبره د لسیر او سوره ال عمران کې وای سجداو کا او رکوع کا واو د مطلق جمع د پاره دا نه غري چې سجده په مخ کې رکوع برسي ندلتا ثم پمانا د واو نه مام بغوی پم عالم التنزيل کی وای ولقد خلقناکم ثم صورناکم ای وصورناکم نو واو د مطلق جمع د پاره نا ټول اشکالات او ټول جواباتو نه بیغم شوي ثم قلنا للملائكه اسجدوا يا ويلو موږ ملائکو ته چې سجده وکي آدم عليه السلام ته امام رازي رحم الله یو جواب کړي وای خلق په معنا د تقدیر نه اے الله په خپل علم کې لیکلو چې فلانه فلانه انسان او آدم علیہ السلام بپیدا کئی نو ای بیا امیتاسو لشکلو ندر کل خارج نمی رویستئی او دی گورا دی توجیل چو گورا اینو نور دیر مسائل مخلصی وی کنتو نبیا و آدم بین التوین والماء دغه تقدیر مسله الله په علم کې وجود کې نو پیغمبر په وجود کې اول له اے په تقدیر کې اول له په وجود کې رسو ده د دې کې خلقناکم نه مراد هغه تقدیر ده د الله په علم کې په لوح محفوظ کې عرش پروت تر قیامت پورې او بیا چې راځي نو هغه الله د علم نه خارج لروباسی نگور خلقناکم حک دا عبارت دے دا تقدیرنا او دا حکم و مشیتنا او صورناکم تصویر عبارت دے چی دے دا علم دا تقدیرنا خارج ترویشتو ثم قلنا للملائکتی بیا فرمائلیو منگا ملائکتا اسجدوا لآدم سجدوا كي آدم عليه السلام تا فسجدوا إلا إبليس نو سجد کړي او ټول مگر إبليس نو کړي لم يكن من الساجدين نو غد سجد كون كنا قال رب العالمين فرمایلی ما منعك سجمنك تعالی الله تسجد دا چتا سجدو نه کهز امرتو کله چې ما ته حکم کړو ادیک ګوردا غهل کو سوالم ختم شو قران ټول نصوصونه وګوره وای حکم د سجدی خو ملائکه لشه شیطان لنه لشه دلته الله وای نا غتم حکم شوه از امرتک قال شیطان ویلی ابلیس انا خیر منه زغورم د دی ادم علیه السلام نا خلقتنی من نار زد پیدا کړم د اورنا وخلقته من طين ار پیدا کړه د خټه خاور نه قال فهبت الله ویونو کوش منها د دې جنت او د اسمان نه فما يكون لك ندي مناسب تعالی انت تکبر فی اچت غرور او تکبر کی پدی کی فخرج انک من الصاغرین بیشک ایت ذلیلنا ګورو ایدا لعین د الله باندې عالمو معرفت د الله ورته حاصل الله ورته په قهر کې ده او دې ته سوالونه کوي وې دې نه پته وځي د الله شان د بني ادم مونته نه ده اے ک بني ادم چې له غوسه جوړ دې زغواړي کې دې را باندې کې په چې زره له غوسه په ته پکې زغواړي الله الله باندې غضب لکه د بني ادم غنتی غالب کینا بدیت سوال کئی قال انظرنی لا یوم یبعثون ویلیو شیطان مهلت را کماتا دا اغا ورځی پوری چې خلق به پکې قبرون را پورته شي اې د دوی مشویلې پورې مهلت غوښتو الله ورته دا اولی پوری ورکو قال انك من المنذرين اله العالمین ویلو بشکته د انتظار درکړو شونا دا اولی شپې لسره چې خلق مري تابم بیا مرشي ادا مضمون په سوره الحجر کې مراغل ځان سره ولیکي شپږ دیر شمایات نواله تر اتر دې شما پوری اسوره سوات کې مراغل یو ایتامات کې قال شیطان ویلو فبما غویتنی زمان قسم وی په سبب داغ شتا ز گمراکم لا اقعدن لهم خامخا کینم بدویتا صراط وکل مستقیم ستا فلارنی غکیم سوره فاتحه کتا سوره صراط مستقیم مان اگان از دکړې نا بدل تمی صراط مستقیم توحید توي نو شیطان دی مانو توحید فلار کی کینی او صراط مستقیم قران توي نو شیطان د قران لار کی کینی تا د دې زکړیو په هیت پریزینا او صراط مستقیم د الله د حبیب د سنتو ثابتداري لارې ته وای شیطان هغه کې ناز دې او تارو شومات او بدعات ترا کاږي ثم لا اتي انهم يا خامخارات لكم دي بني ادم تا من بين يديهم د دین مخ کې ومن خلفهم او د دین رستو اے د مخ کې او رستو نس مراد دي د بعض مفسرین وايي ممبنه دي هم د مخ کې نه وي دنیا مراد ده د دنیا د طرف نه برازم په دنیا کې بيدا سي مشغول کپ چې دې به تر مرګ پورې هوش کې را نشي دا د علماء او د قول مقصد دي وي الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا خلق د دې چې مرشي نور افاوسي خدا را بيدارې د اوس په کار ناراضي په دنیا کې به اختکب ورکل په دنیا کې سړې داسې ورن نوځي نه فرض مشتا نه جمشتا نه چتا عالم سره کې ناسو بس ټول عمر په دنیا کې ورن نوته ومن خلفهم نه مراد خیرت دې دا خیرتنا بے غافلکوم قبر زن کدن دا اللہ ملاقات حساب بے ڈرائی دیگینا وعن ایمانهم نس مراد دی اے دخوی طرف انو نبر آزم دنی کون بے بندوم وعن شمائلهم دگسو طرف انو نا اے دگناہ انو دبدو ترغیب بورکوما دی باندې څو پوه شوې باندې مفسرین وي من بین یديه مخیرت ته ایزه بولم دا چا ویل چې مړی بجوندې کی تا پکې څو کولی در څو کال او شول مړی شي وی دی او کوم یو را پاسې دو او نه جنشت نورستا تا مليان سي درو وي ومن خلفهم رستن د دنیا په کارونو کې به خاص اختکم دا ورته خاص تک او عن ایمانهم د نیکو د طرفنا سستی با پکراولم چه دا دیره موز دیر وقت دی بس پدی تلوت پدی انتظار که بجمع لارشی او گورا هر سلور وار طرف ذکر کل یعنی ز شیطان حمله د سلور طرف ندا او ایدا سی ونیوی چی دا برا نبر آزم اهل علم لګیدل له پته دې د باران الله دې من فوق من کفر من فوقه مې ونوي زکه د باران الله دې او د الله رحمت دې نو دې کو سمرمو کی خود بندا او د الله د رحمت په منځ کې رکاوټ نشي جوړې دې س عجیب کتاب دې باران نشي راتلې کو پتا د غړو شین کو ګنار سره وکړ خو رحمت وسم بنلې کتوب او باسی توب او سم قبول ادا دوباره نه زکه دو نو ویل انه علم ان الله من فوقهم دغور شیطان د سلور طرفونو امرې کوي. ادا غره سپریزی دا شقیق رحم الله یو لوی عالم تیر شوی وای دا سه سبانی چې شیطان ما ترازینا اما باندې سلور طرفونو امرې کوي من بین یدی و من خلفی و یمینی و شمالی و ایمخ نراشی نمال وی لا تخف فا ان اللہ غفور رحیم یاری گا ما اللہ دیر بخون کے محربان نے مولیان و دلائی سے خبر سخت کرے دیر غفور رحیم نے مجھ سکے روجہ سکے نو ایزور تزر زردائیات اللہم دی سورة واہا دعات یا یہ میات تے الله وی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا وی بیشک از خام خاډیر بخون کیم خدا غچا د پار چې توبه وستا ایمان راړو نیکمل کو. حضرت علی رحمت الله علیه وې دا عوام وې الله غفور الرحیم دی وې دی کې څه شک دی نه قرآن آیات ته کوم وخت دې زشته کنه لکه اوسړې وي الله ویلی چې دا تقرب الصلاه وګوره بولا بانګونه وي چې مزلره شي الله وي مزله ګوره دې زینه شي نو څه دې مخ کې رستو مشته کنه وګوره غفور الرحیم خدایا تخیر نه یې صدا دې کې خوشک نشته چې الله غفور الرحیم دې کوم وخت دې زشته کنه وي بیا راشي ما ته درستونا نما او یری چې کت د دینکار کې ګور اولاد به د لوګې نمړشي نو ایزور تولم وما من دابتن فل ارض الا علی الله رزقها وی بیا را سخی طرف نراشي زما تعریفونه شروع کی یا دور نیک شړی ګور دور عمر دی منځونه وکړ ادور دې تلاوت کو دا ذکر دې سمرو کو سنا که خپل سنا مو کله باز یو سره چاته تپوس نه نکړي وې زګور لا اله الا الله درز زر پیری واپ ا درو شریف یو پیزه پیری واپ تا نه چا تپوس کړي خلا الله دې دې نه ډېر توفیق درکې دې حل دې څه ضرورت ته چاله چی وې نو اغل سنا اغل پتا دا نو وې سنا می شروع کی رویزو ارتوام وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اخیری انجام د پرزگارو اے پسنا کار نکی گی کٹول دنیا دی صفتو نکی او ٹول رزدغان صفتو نکی وَاللَّهُ وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اخیری د خیر انجام د پار د تقوا دارو دے وی بیا د گس طرف نراشی اے من قبل الشهوات د شهواتو د طرف نه جوړ دادی دادی نو زورت د قران یا سنلم وحیلا بینهم وبین ما یشتهون پردا بوا چورې شي پمن د دوی کې او پمن دا غس کیږي د خخول وګوره شیطان د سلور طرف نام لیکي الله دې موږ او تاسو په خپل حفاظت کې اوساتي ولا تجد اکثرهم شاکرین دا نه چور دا غد حملو ذکر کئ نبم می ډیر پدوی کې موحدین ابن کثیر د شاکرین معنی کړي موحدین توحید باندې بنی منځونه بکئ خو عقیده به د شرک وی ذکر اسکار بکئ پزورګونو تسبیح باړی خو عقیده به ګندوی نبم می ډیر پدوی کې موحدین یا شاکرین په معنا د متویعین نه نب مومی دیر پدوی کتاب دار قال خرج منها الله ویلی اوزد دی جنتنا مضمومن تا تبد ویلی شویلی مدهورن نتلی شوی لمن خامخا سوکتا بیا کچی روان شتا پسی من هم دی بنی آدمونا لأم لأن جهنم نو خامخا ڈک بکم جهنم منکم اجمعین دتا سټولنا و یا د مسکونی د من اسلام سیغان ته تو زوج کل جننه او وی وستا په جنت کې فقلا خراق کوي دواړه د دې جنت نه من حيث شئتم حکم دې چې مخ خوشي ولا تقربا دوړ مریض دې کې غي هذه شجره دیونتا ورنک نږدې شوي مې و مو خورا فتكونا من الظالمين شيبد زياتي كون كون پخپلو زانونو فوسوس لهم الشيطان وسوسا وسوسا شولي ودي دوانو ته شيطان ليبدي لهما دير پار چخکار کی دي دوانو تما اوري انهما اغه چ پټکړي شي دي دي دوانو نمن سواتهما د وجودونو د دي دوانو نا وقال شیطان ویلیو آدم علیہ السلام تا او حوا بی بی تا ما نهاکما ربکما ندی من اکڑ تاسو دوارو لر ربستا سو دوارو انها ده شجرتی دخوراک او دمیوی ده دیونینا الا انتکونا مگر دا کدا میو مو خورنو شیب دوار ملکینی فرشتی دا یو مسله دا چې انبیاء غره دي ملائک نو څوک جوړي ملائک نو دا آیات ځان ته دلیل غرزولې خدل ته اهلی المداش جواب کړي ها اشکال باندې پوښو یا بھائی اے انبیاء علیهم السلام د ملائکو نه غره دي اگر کاملان مومنانم کله د مخرب ملائک مرتبو ترسی لکتا سوری دری چی سوک دی قرآن پا علم و عمل کے ماہر دے نما سفرت الکرام البررا د مقرب ملائک سرب مرتبوی ندلتا علماء لکلی د آدم او د حوا علیہم السلام رغبت و مین پسکیوا چې دایته د ملائکو اوصاف حاصل شي هغه ته کمالات فطریه وای ګور ملائک نه خوراک کوي نه سکا کوي نو دې ته فضیلت جزئی وای ملائک د انسانانو ټولو نه په دې سبب باندې غور دي چ هغه نه خوراک کوي نه سکا کوي ضرورت ورته نه پیدا کیږي الله دا څه پیدا کړی وګوره پدی وجاو پدی حیثیت او پدی اعتبار ملائک د عام بشر نه غوره دي یو فضیلت من کل لجوه ده نو آیات پدی دلالت نه کوي څه پوښوي په خبره یو فضیلت من کل لجوه ده نو آیات په هغه دلالت نه کوي دا فضیلت د دی وجنا چې کمالات فطری ورته حاصل شي چې هغه استغنا د خوراک او اسکاک نه څوک په جواب باندې پوښوي بھائی ها تراویخ شي کنه چې لیدل ښه ملکین کې او کې رد ملکین دې کسره د لام دا او د جمهور کې رد ملکین دګور کما لیکین شینمانا بداشی مگر دا چی شیبا بادشاہان او تکونا یا شیبا من الخالدین دا میشه پاتې کی دن کو نه پدی جنت کی وقاسمهما قسم خړل او دې دواړو تا انی لکما چې بشک استا سو دواړو د پارا لمن الناسخین خامخ د خیر فاهانونه دا اول د دروغ قسم دی چې ابلیس آدم او حوا علیهم السلام ته وغړ ایوی داسې بمسوکی چې د الله باندې بدمر ضروري چې د الله د نوم قسم بخوري او هغه به دروغ وای ناغی په اعتماد کو فد اللهما بغرور را کوسکړیو دا دواړه په دوکې فَلَمَّا زَاقَ الشَّجَرَتَا هر کلی چی چکلی و دوارو می ود دیونی بدت لهما سوآتهما سرگن شویو دویتا سوآتهما وجودند دی دوارو ای گور دی کسا عجیب خبر کئی شیطان گور سڑے بی پردی کئی او کلی بی پردی کو خود دیلے و لکم نمکی خود لکه په خوا به باز ملنګان به بربند ناسونو خلق ویلا مرتبه نه رسیدل نو یو په له بربند مقابل په لته خلق ولیم جوړ کو کرامات واله ته جوړ کو لکه تاسو ګورئ نن بازي سړی او خزه بربند ګرځي بازارونو کې او دا بربندواله ورته تهذیب د دې دور جوړ کړي د بی دی نه نه ورته دین جوړ کو شیطان سړی څه کوي به پردې کوي او دې به جامو کوي او دا به جامو کولو به پردې کول دې ورته اولوي تهذیب کار کو وتوفقا شورو شو دا دواړه يخشفان عليهما را جختولې را لګولې په خپل ځانونو باندې مېو ورق الجنه د پانو د جنت نا اې د مې وی خړو سره جنتی لباس تل ریشو ابدنونه سرګن شول ځانې د جنت د بوټو په پانو کې پټولو وناداهما ربهما आवाज ورکړو د دواړو طرف د دې دواړو علم انحکما ایا ماتا سدوانا من کړین وای ان تلکوم الشجرتی د خوراک د میوی د دیوننا واقول لكم او ماتا ستویلو ان الشیطان بیشک شیطان لكم عدو مبین تاسو د پار دشمن د سرګند قال ویلو دی دوانو ادم او حوا علیهم السلام ربنا ایزم غرب ظلمنا انفسنا مونگ زیاده کڑی پخپلو زانونو و ایلم تغفر لنا تک مونگ تبخنو نکی اپا مونگ پردر آوان چه و ترحمنا و تپا مونگ رحمو نکی لنکونن من الخاسرین نخام خاشوب و مونگ دتاوانیانو نام قال احبیتو رب العالمین فرمائلیو کوشی بعضکم لبعض ان عدون باز بدپارد بازی دشمنانی ای او دا آیات دا ار خبری تفصیل سوره بقره کی تیر دے ولکم فی الارض مستقر اتاسو دا پارا پزمکا کی زیدو سیدو دے ومتاع الہین او فائد دا ترس وقت پوری چی مرگ دے قال رب العالمین فرمائلیو فیها تحیونا پدیز مکا کی بجون تی روائی وفیها تموتون او پدی کی بمڑکی گئی ومنها تخرجون او دین و تاسر استیشی دوباره پر از قیامت یا بنی آدم اے اولاد دا آدم علیہ السلام قد انزلنا لیکم لباسا بیشک پیدا کلینی ممتاس لجامیم اے انزال پمانا د خلق راضی قران کې لکه الله وی وانزلنا الحديد سوره حدیث کې مو وی اوس پنا د بر نن نن راضی شوی پیدا کړی رم اوس پنا یا انزل نه ولي وی توجه مدا الله د دې لباس اسباب را لګلی باران رولې ګلو نو دا غي سر پومبر او ټوکې دا هغه پومبي مالو چونی ول او دا مالو چون خلق لباس جوړی نو بیا با انزلنا پخپل ما رالی گلی مو دے پتاسو لباسن سبب د جامو چې باران دے یا انزلنا پا مانا دا پیدا کولو دا یواری سوآتکم چی دا جامی پتھئی عورتو نستاسو وریشا او دا جامید زینت دی اے گورا د انسان بدن نارینو زنانو چې په جامو کې پټوي دی زینت دی اکدا سمر بی جامو کیږي نو دا د زینت فزه بدرنگواله والله چې د چانه عقل والی نو اغلب بربن بدن زینت ښکاری دی د دې ایمان او د حیا په سترګو قتل پکار دی د حیا او د ایمان د سترګو زینت سره چې سړیم پجامو کې وي او زنانم پجامو کې دا ولباس التقوا ذالک خیر او جامې د پرزګارۍ دا ډېر غوړ دی لباس التقوا نسمرات دی نو بعض اهل علم وی لکه ابن عباس رضی الله عنہ نیک عمل دا نیک عمل ګره سره دا د تقوا جامع د تقوا دی دیو جن کې اوسړې پجامو کې ډېرم پټ دی خو چې نیک عمل لی نو لباس او تقوا نه خالی دی. یو قول د علماء او د عام د صحابه نو منقول دی اور ابن زبیر رضی الله عنه لباس او تقوا وای د الله یره تا ستا زړه کې د الله یره دا یا لباس او تقوا یو قول دا د حیات وای دا حیا جامید پرزگاری دی یا لباس التقوا اغا ایمان دے ظاہر خود پجامو خیستکو نباتن با پا ایمان و تقوا خیستکی گی یا لباس التقوا بارکی او قول دا دے دین مراد دے جہاد جامیدی زغر دے واچولا جنگی ٹوپی دے پسر کا چیزان پی د دشمن نه بچ ساتی نو لباس التقوى لباس الحرب دے ذالک من آیات اللہ دا دید آیاتنو دا اللہنا لعلهم یذکرون دید پارچ دی نصیحت قبول کی یا بنی آدم اے اولاد دادم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطانو په فتنه کې وان تاسو شیطان دی ګوره تاسو په شپاو ورځ ګرځي کما خرج بویکم لکه څنګه چې رئیس یو تاسو والدین تاسو نه یاو نکد جنت نا ينزو انهما لباسهما اسی ود دواړو نجامې دا وی ایس عجیب کتاب دی دا ګوره استاد پلار نک دشمن نه وګورای نه جنتی لباس لري کړو دی او سړی د پلار او مور نه الیاذ بالله چا جامې لري کې ا دې هغه ته مرګره او دوز وای تاسو په پښتو کې غلا سو وایي ها د به خوندې یو دا ټکه بولوای چې هغه د پاسه بل شي نشته وای ګوره ته غوستا د پلار نه کنه جامې ته ولا دوز وې الله وای ګوره جنتی جامې ته لري کړې وي ادا تاسو اصلي دشمن نه د پلار نیک دشمن مولې لیوریهما دا جامی تیولی لرکڑیوی چوخی دی دوارو تسو آتے ما اغا بدنوند دی دوارو انہو دا زمیر دا شان دے بیشک شان دا دے یراکم ہوا وینی دا شیطان تاسو وقبیلوہو او دا اولاد او ڈلی او لخ کری من حیث لا ترونہم دا اغزین چی تاسوی نوی نئیم اے شیطان منګوري خو مونږه د وینو پیریان او شیاطین دا کته نشي وګوره قران دا فیصله مو وره د پستر په وګونو مو وره د پستر ګمولي د کنا نو وګوره تاویزګر او پیریانو بابا پیدا وي نو چې څوک ولا لاړو نو هغه ته وای پتا خو پیریان دی او لس کسان دی ادو پکې ماشومان دی او یو دو پاکی هندوان هم دی اللہ و اینیوی نا یو دو لیدل نو دو قرآن نوالتر اوان دی غطا تی بزرگ جوڑ کرده سو پوچھوئی پا خبره اللہ سوئی و اینیوی نای اده وی وی لس کسان دی دو پاکی هندوان دی او یو دو پاکی ماشومان دی داد دروغ داوی کئی گورا پیغمبر پیر یا نو شیاطین پخپل اصلی شکل کی کدیشی معجزتن یاد الله یو ولیم کرامتن کتیشی خو عام سڑے خو اللہ وینی شئی کتی دی وجن امام شافی رے مولاوی من زعم انہو یر الجن ابتولنا شہادتہو اللہ یکون نبیت چاک گمانو کچھ دی پیریان کتیلی نمونگ بے گواہی نکبلو مگر دا کدا پیغمبروی دا داغه معجزه ده دا امام شافعی رحمت الله نے قول کسو کوئی پیریان میو قتل الله و انی وی دی ما کتری دا خو فاسق او فاجر نے ادا محمول نے پخپل اصلی شکل دا ګره دا شیطان دا پیریان او شیاطین شکلونه بدلی نکسو کوئی پیرے مید پیرے مید پیشو پا شکل کیو کتو ادام پنورو شکلونو کیو کتل نو دی گوری شکلون بدلی دیو جنوی پیشو میشو سر دی دیر سڑی شیڑی نا سپیزن وخ شیطان دزان ندس پی شکل جوڑ کرے اوز دا مونگو مرکی مدینہ منورکی ناس دیولو عالم نے او زه دا غو درسونو کې الله کتا ثبوت لیتا سم درسونو کې کې نه خاص کر چې کوم علما او عربی پويږي هغه تفقیه المدینه وای شیخ روهیلی ورته وای او د تفقیه المدینه وای دا غره چاته پوسو وای زری وهمیږي دا کسړې وجلی هې میګو تنګړې کور کې ارس کې دي نو که سړی چې دوايي واچي حلیل ملکري چې جایز دي خو غوي احتیاط پکار لري کله پیریار د بیګو په شکل کې کور کې سرګن شي نو که تا تکلیف رسول بیا وایي تکلیف راشي نو صدا سي طریقه دیو کی چې zarar ني کپوې نه شي په وسر کله د بیګو په شکل کې وي کله د سپي په شکل کې وي او کله په بل شکل کې وي دای مختلفو شکلونو کې راځي اگر شیطان یو د پیغمبر علیه السلام شکل نشي جوړولې دیم غره تعالی به استاد شکل هم جوړ کړي ها بھائی یو د پیغمبر علیه السلام سره خوب کې شکل داغې نشي جوړولې په وی خو خود ګرانه خبره ده نو دای ک شکل بدل کو شاولې دو غزال له خبره ده خو په اصلي شکل کې الله و انه بشک شاندار یراکم وینی هو دا شیطان تاسو وقبیلو هو د ڈلا و لخکر و اولاد من حیثو لا ترونهم دا اغزین چی تاسو وینوینی انا جعلن شیعاتوینا بیشک گرزولی دیمون شیطانان اولیاء دوستان للذین دا حق کسانو دا پارا لا یؤمنون چی اغی ایمان نساتیم یا رازی بین تفریق او دسنو برابر پیم